مستدرک للحاکم بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی, تو مستدرک میں حاکم نے حدیث نقل کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا, دن رات کو, دن کو دو حصوں میں, رات کو دو حصوں میں. دن کا پہلا حصہ فار ایگزامپل 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک, یا جو بھی ٹائمنگ تھی اس کی, تو داؤد نے اپنے دفتر کے لیے خاص کیا تھا, اس میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا سوائے دفتری کام کی. دوسرا حصہ ان دی آفٹرنون وہ اپنی فیکٹری میں کام کرتا تھا, جو میں نے بتا دیا زرے بناتا تھا, تو اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کرتا تھا. رات کا پہلا حصہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے اور اس کے گھر والے عبادت میں مشغول رہتے. رات کا پہلا حصہ مثلا 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہو, سمتھنگ لائک دیٹ, وہ عبادت کرتے رہے اور داؤد علیہ السلام سوتے. پھر 2-3 بجے داؤد علیہ السلام اٹھ جاتے, گھر والے سو جاتے, یہ عبادت شروع کر جاتے. تو یہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے تھے اور اس نے اپنے اس تقسیم کو ریجوائز کر دیا, بوسٹ کر دیا کہ خداوندہ میں نے بڑی عجیب تقسیم کی ہے, حکومت کے کام میں میری صنعت مخل نہیں ہوتی, صنعت کے کام میں حکومت مخل نہیں ہوتی, میرے آرام میں حکومت مخل نہیں ہوتی, حکومت میں آرام مخل نہیں ہوتی, اہل بھی عبادت کر رہے ہیں میں بھی عبادت کر رہا ہوں, کتنی پیاری تقسیم کی ہے میں نے. اب بات تو فی نفسی صحیح تھی, لیکن پیغمبر کے لیے ایسا کہنا نہیں چاہیے, یہ مروت کے خلاف تھی یہ بات, کہ پیغمبر نے ہر کام کس کو منسوب کرنا ہے, کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا ہے, آپ نے کر, تو اللہ کریم نے اسے اس پر یہ عتاب دے دیا, اسے سزا نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں, عتاب, وارننگ. اللہ کریم نے وارننگ دے دیا کہ وہ عبادات میں مشغول تھے, اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ حکومت میں صنعت مخل نہیں ہوتی, صنعت میں حکومت مخل نہیں ہوتی, عبادات میں دونوں چیزیں مخل نہیں ہوتی, آپ یکسوئی سے عبادت کرتے ہیں, میں نہ چاہوں تو آپ 5 منٹ کے لیے بھی عبادت نہ کر سکیں, میں نہ چاہوں تو آپ 5 منٹ کے لیے بھی عبادت نہ کر سکیں. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھے ہیں, 4 دیواری ہے بہت بڑی, دروازے بند ہیں, 2 فرشتے وہ جمپ کر گئے دیوار پر اور سیدھے داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اس کے عبادات میں مخل ہو گئے اور ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا کہ ان ھذا لہ ولی نعجۃ واحدہ, اس کے پاس 99 بکریاں اور میرے پاس 1 بکری ہے, مجھے ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے دے دے. میں نے اور اس نے آرگومنٹ شروع کر دیے, میں نے اور اس نے آرگومنٹ وغیرہ بنی فی الخطاب, تو یہ آرگومنٹ میں بازی رہ گیا. اب آرگومنٹ کے حوالے سے تو میں نے وہ بکری اس کو دے دی ہے, لیکن فیصلہ میں نے کر دیا کہ چلو داؤد علیہ السلام سے فیصلہ مانتے ہیں. اب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا, لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ, یہ تو واقعی بڑی زیادتی کر رہا ہے, میں آپ کو نہیں دے رہا تو آپ سے وہ ایک ہی مانگ رہا ہے, آپ کو بالکل اس طرح بنا رہا ہے کچھ بھی نہ ہو پاس, صحیح. اس نے فیصلہ سنا دیا اور وہ دونوں فرشتے ایک دا مومنٹ غالب ہو گئے, غائب ہو گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا وظن داؤد انما فتنہ, داؤد کو پتا لگ گیا کہ ہم نے اسے ٹرائل کر دیا, داؤد کو پتا لگ گیا کہ ہم نے اسے ٹرائل کر دیا کہ بھائی جب ہم نہ چاہیں تو آپ عبادات کیا کریں, میں دیوار سے بھی لوگوں کو پلان کرواؤں اور آپ کے عبادات میں مخل ہو جائیں. بدل میں آگے سوری صاحب, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اب مفسرین وہ اس حدیث پہ کبھی گئے نہیں, تو گئے نہیں تو بس وہاں چکر لگا رہے ہیں, اور کبھی کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تو ہے کہ پیغمبر معصوم ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا تھا, یہ قصہ تو غلط ہوگا لیکن کچھ تو ہے, تو کچھ تو ہے کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اصل میں وہ کسی اور کی منقوحہ نہیں تھی, بلکہ اس نے اس کا ریکویسٹ کر دیا تھا اس کے والدین سے, لڑکی کا ریکویسٹ کر دیا تھا اس کے والدین سے. تو حدیث میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یختم احدکم علی خطبت اخیہ, جب کسی فیملی سے فار ایگزامپل کسی فیملی سے اس نوجوان کے والدین کی بات چل رہی ہے شادی کے لیے, اور مجھے پتا بھی کہ بھائی اس نوجوان کے والدین کی بات وہاں چل رہی ہے, ابھی تک انہوں نے نہ ان کو ہاں کہا اور نہ نہ کہا تو شریعت نے مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں فوراً جم کر دوں درمیان میں کہ بھائی میرا بیٹا دیکھو آپ اس کو دے رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ میرے کتنی باتیں بنانے ہوں گی اس کے خلاف اور اپنے بیٹے کو کتنا بزرگ بنانا ہوگا. صحیح, تو اس لیے شریعت نے پابندی لگا دی کہ لا یقتل احدکم علی خطبت اخیہ, آپ کو پتہ ہے کسی کی بات چل رہی ہے آپ وہاں چلائیں گے نہ لگائیں, انتظار کریں کہ یا اس کا رشتہ طے ہو جائے یا وہ اس کا جواب دے دے پھر آپ چلے جائیں. فضل میں آ گئی, فضل میں آ گئی. لیکن یہ ہوتی ہے مروت کی بات, یہ لا یقتل احدکم علی خطبت اخیہ, یہ کون سی بات ہوتی ہے, یہ قانون کی بات نہیں ہے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو لٹرلی لے لیا ہے قانون کے حوالے سے, وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر ایسے فیملی نے جمپ لگائی اور ان کے ساتھ رشتہ طے بھی ہوا تو وہ نکاح ہوتی نہیں. امام بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات کی یہ لوگ, بھائی یہ مروت کی بات ہوتی ہے, قانون کی بات نہیں ہوتی, وہ قانون کو تھوڑا چلانگ لگا رہا ہے. قانون تو ابھی اس فیملی کا کوئی رائٹ بنائی نہیں, جب تک کانٹریکٹ نہیں ہوا تو کوئی قانونی پوزیشن ہے نہیں, لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا پورا امام ہے یہ بہت قرآن کرتا ہے, صحیح. تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے نکاح کو نل اینڈ وائٹ قرار دیتا ہے, امام کو رحمۃ اللہ علیہ تو ماتے نکاح نل اینڈ وائٹ نہیں ہے, یہ عقل یک اخلاق کے خلاف ہے. انسانی معاشرے میں اخلاقیات کو زیادہ عمل دخل آتا ہے. ہاں رکھا تو شروع, اب جو لیٹ آتے ہیں تو ان کو تو کٹے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ اب ان آیات کا مفہوم کیا ہے, تو یہ گڑبڑ ہوگا. کتنا اہم مسئلہ اس سے گزر گیا, کیوں نہ سر, اور کیا کہتے ہیں, اس سے کتنا اہم مسئلہ گزر گیا. ہاں پھر آپ اس کو اسرائیلی واقعہ بھی سنا دیں کہ مفسرین بھی دیر سارے غلط راستے پر چل پڑے ہیں, خطا راستے پر, غلط نہیں کہتے, کیونکہ انہوں نے انٹینشنلی ایسا نہیں کیا, ان کو کوئی راستہ ہی نہیں معلوم کہ ان آیات کی تفسیر کیسی کریں گے. دن میں آ گئی تو کسی نے یہ توڑ لگا, یہ کسی نے یہ توڑ لگا, یہ خطبہ کیا تھا پیغمبر کے لیے مناسب نہیں تھا, یہ کیا تھا وہ کیا تھا. بھائی اصل مسئلہ ہے وہ مسترک والا, حدیث میں جو آیا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, وَهَلْ أَتَاكَ, اور کیا پہنچ چکا ہے, آ چکا ہے آپ کے پاس نَبَأُ الْخَصْمِ, ان دو مقابلین کا, مقابل دو فریقوں کا, نبأ الخصم, ان دو فریقوں کی نیوز, اس تصور المحراب, جب وہ دیوار پلان کر گئے المحراب عبادت خانے کی. محراب کس کو کہتے ہیں, ہم اس محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں, یہ عبادت خانہ ہے. اس دخل والا داؤدا, جب وہ داخل ہو گئے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر, فقد امنوا, تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فسدا ہو گئے ان سے. یہ کیسے پوچھ رہے, یہ کیسے پوچھ رہے, اتنی بڑی فصیل, اتنی بڑی دیوار, دروازے سارے بند ہیں, دربان کڑے ہیں, یہ کیسے پریزیڈنسی میں پہنچ رہے ہیں, کیپیٹل ہل میں کیسے پہنچ رہے, کیپیٹل ہل میں کیسے پہنچ گئے. وفد ہم نے اس کی حیبت سدا کی, یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی ڈرنے والا تھا, پیغمبر ڈرتا نہیں, اس نے کہا کہ بھائی کہاں گئے تحفظات, سیکیورٹی. یہ کڑا ہو گیا, کڑکڑ کر رہا ہے, یہ بھی کاری کا ٹکڑا ہے. اس دخل والا داؤدا, فقد امن, جب وہ داخل ہو گیا والا داؤدا, داؤد علیہ السلام پر, فقد امن, تو وہ ہے بدا ہو گئے ان سے, کاڈو لا تخف, تو انہوں نے کہہ دیا لا تخف, ڈرو مت, ڈرو مت. تو یہ ڈر کس وجہ سے تھی, یہ ڈر داؤد کی ذاتی نہیں تھی, پیغمبر تو تنہا لاکھوں کے درمیان کھڑا رہتا ہے, اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا, وہ ڈرتا نہیں سوائے اللہ کے اور کسی سے, نہیں یہ خطرہ اس کا ہی تھا کہ بھائی یہ کیسے آ گئے. ہم ایسے کہ پتہ نہیں کوئی انقلاب لے آیا, کوئی شروع ہو گئی, جن پر وہ مشرف پہنچ گئے. ہاں ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ کر لیا, فلاں چیز پر, فلاں چیز پر, یہ کیا ہے کہ کیپٹل ہل میں بھی پہنچ گئے. اذ دخلوا على داوود ففزعوا منه قالوا لا تخف, انہوں نے کہہ دیا ڈرو مت, خصمان, ہم دو فریق, بغا بعضنا على بعض, بغاوت کی ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر, بغاوت کی, بغاوت کی نے سینس کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, انلیگل ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو انلیگل ڈیمانڈ, دیٹس دا کائنڈ آف بغاوت. بابنا فلا بازل زیادتی کی ہے ہمیں سے ایک نے دوسرے پر. فحکم بیننا بالحق کے, آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان بالحق کے, حق کے اساس پر. ولا تشدد, اور اس فیصلے میں کور کوئی رو رعایت نہ کریں. وادنا ادا سوائے صراط, اور ہمیں گائیڈ کریں سیدھے راستے کی طرف. تحقیقی میرا بھائی ہے, لہو تسعون تسعون ناجتن, اس کی ملکیت میں ہے 99 گوز. ناجا اصل میں کہتے بیر, کس کو کہتے بیر, شیپ. ان لہٰذا لہو تسعون, آج پکڑے گئے تو آج آپ نے 12 بجے گھر واپس جانا ہے. ان لہٰذا, میری بچیاں رو رہی تھی, گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے, اس نے بتا دیا تھا. اچھا تو اس کا آٹومیٹک نہیں چل رہا, وہ اصل میں میرے خیال میں اس کا پروسر کا مسئلہ ہے, ڈرائیو ہو جاتا ہے شاید کہیں اسٹور ٹیئر. تو آپ ذرا, اچھا لہو تسعون ناجا, تاکی میرا اخی, یہ تو آپ سے اتنا اہم مسئلہ چل گیا, چلا گیا کیوں جا رہا سر, کتنا اہم مسئلہ چل گیا. اگر قیمت لگایا جائے تو $1,000,000 ہوتا. ہاں آپ ایسا کریں یاسر صاحب کہ میرے لیے یہاں پہ ایک دفتر بنائیں, آپ اور حامد جان دونوں, تو اس دفتر میں آپ دونوں کے بھی یہ ضروری چیزیں پڑی ہیں. تو جی ضروری چیزیں پڑی ہو تو آپ اگر نہ بھی ہو تو کوئی اٹھا کر اس کو لگائے, کیوں نہ جان صحیح. تاکہ میرا بھائی لہو تسعون تسعون ناجا, اسی کی ملکیت میں ہے 99 بیڑے. ولی ناجت واحدہ, اور میرے لیے ایک بیڑ ہے. فقال اکفلنی ہا, تو یہ مجھے کہہ دیتا ہے یہ مجھے دے دے. وحزنی بالخطاب, اور یہ غلبہ کر چکا ہے میرے اوپر بالخطاب آرگومنٹس میں. یہ بڑا باطونی آدمی ہے صحیح, اب ڈیمانڈ تو اس کا غلط ہے. کبھی کبھار آدمی کا ڈیمانڈ غلط ہوتا ہے لیکن وہ بات کرنے کا بڑا ٹیکٹفل ہوتا ہے, تو وہ اپنے غلط ڈیمانڈ کو آرگیو کر سکتا ہے, اور میرے جیسا ساد آدمی وہ وہاں قانون میں ٹریپ ہو جاتا ہے صحیح, کیونکہ اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ میں اپنی صحیح بات ہے لیکن کس طرح کر دوں کہ جج کنوینس ہو جائے. یہ جو ہم وکیل لے لیتے ہیں یہ کس لیے لیتے ہیں, جج کو کنوینس کرنے کے لیے صحیح. تو جس کا وکیل جتنا بھی زبان کا تیز ہوگا صحیح, اور قانون کی تشریح کا تیز ہوگا, تو دوسرا آدمی اگر وہ حق پر بھی اٹھ رہے ہو جائے گا. تو اس نے بھی کہہ دیا کہ آدمی میرے ساتھ آرگومنٹس کر رہا تھا, حالانکہ سیدھی سیدھی بات ہے لیکن میں نے آرگومنٹ شروع کر دیا, چلو آرگومنٹ کرتے ہیں. تو یہ آرگومنٹ میں مجھ سے بات لے گیا, میں نے کہا کہ بھائی چلو چلتے ہیں اب داؤد علیہ السلام کے پاس کہ وہ فیصلہ کروا لیں. فقال اکفلنی, اس نے کہہ دیا کہ دے دے مجھے یہ. وحسنی, اور یہ غلبہ کر گیا میرے اوپر بالخطاب, بالخطاب مباحثے میں, بحث و مباحثے میں. قال داؤد نے کہہ دیا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الى نہاج, لقد ظلم کا, یہ آپ کے ساتھ ظلم کر چکا ہے. بسوال ناجت کا, کہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ کی ایک بیڑ اعلان حاجے, کہ اپنے ننانے کے ساتھ ملا کر 100 کی عادت پوری کر دیں. یہ آپ نے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے ننانے آپ کا ایک, آپ کی ایک مجھے دینے, میرے 100 پورے ہو جائیں گے, آپ کی جان چھوٹ جائے گی. وَإِن لَّكَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِن لَّكَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور تاکہ شریکوں میں ڈھیر سارے, میجارٹی آف دا شرکا اینڈ پارٹنرز, میجارٹی آف دی شرکا اینڈ, ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے قرآن نے یہ تصور دے دیا کہ میجارٹی آف دا پارٹنر, یا سبحان اللہ, دے ول ڈیپرائیو یو آف یور ڈیو رائٹس. اور پھر شیخ نے فرمایا کہ یہ شرکا, شرکت یعنی شراکت, اس نے کہا کہ شرکت کا لفظ جو ہے یہ شر سے شروع ہوتا ہے صحیح ہے, تو اس میں شر ہوتی ہے جیسے بہت کم ہی شراکت ایسی ہوگی جو جٹا چلی گئی. اور حضور نے آج کے زمانے آپ مسلمان پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں, وہ بس اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ ہمیں جان کو کیسے ٹریپ کرواؤں. صحیح یا آصف صاحب کو کیسے ڈرائیو کروں؟ آصف صاحب تو سائی آدمی ہے, اس کا تو کوئی کہے بھی تو یہ کہے گا نہیں. تو فار ایگزامپل وہ کہیں کہ بھائی آصف صاحب کے ساتھ, یا آصف صاحب وہ آپ کا جو بزنس ہے, میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں, میں شریک کروانا چاہتا ہوں, فلاں فلاں فلاں فلاں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ساتھ میں کیسے ٹریک کیا جائے. تو قرآن کریم نے یہ تصور دیا کہ شرکا کی میجارٹی وہ ہمیشہ شریک کرتی رہے گی, اور یہی آبیس ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَفَاءِ, مجھے تو کوئی واسطہ نہیں پڑا الحمدللہ, کیونکہ مجھے دنیا بزنس سے کوئی واسطہ پڑا نہیں ہے, تو شرکت سے بھی واسطہ نہیں پڑا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَفَاءِ, اور تاکہ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَفَاءِ, جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ اچھا تو آپ کوئی دنیا کے کام نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں, میں نے کبھی دنیا کے کام نہیں کیے. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا یہی وہ مسئلہ ہے جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا, کہ بھائی آپ دنیا کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہوں تو مجھے کہنے کے لیے بھی نہیں دے. اے کریمے کے خزانہ غیب, گھبر ترسا وزی فخر داری, دوستارا کجا کنی محروم, تو کی بات دشمنا نظر داری. ہمیں جانا ساری چپ پوچھ گفتہ کہ اے کریمے کے خزانہ غیب, او خدا عمدہ آپ کے غیب کے خزانوں سے گھبر ترسا وزی فخر داری, گبر و ترسا وزیر خورداری, سارے برے لوگ بھی کھاتے رہتے ہیں. کیونکہ کفار جو کھاتے ہیں کس کا کھاتے ہیں؟ اللہ کا. گمراہ جو کھاتے ہیں کس کا کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. تو فرماتا ہے کہ دوستارا کجا کنی محروم, آپ اپنے دوستوں کو کیسے محروم رکھیں گے؟ تو کے بعد دشمنا نظر داری, آپ تو یہ نظر اپنی دشمنوں پہ رہتے ہیں. تو خدا عمدہ ہمیں اپنا دوست بنا دے. آپ سب کہیں آمین. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اور تاکہ دیر سارے شرکا میں سے, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, وہ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان کے پکے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل کے سچے ہیں, وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ, وہ بہت تھوڑے آپ کو ملیں گے. وَظَنَّ دَاوُدُ اور محسوس کیا داؤد نے, انما فتنہ, کہ ہم نے اسے ٹرائل کر دیا, وہ خر رہا کے ان, تو وہ گر پڑے رکوع میں, وہ اناب, و رجوع کر دیا اللہ تعالیٰ کو کہ خدا بندہ پھر آئندہ کے لیے میری چوائس نہیں کروں گا. تو یہود کا غلط قصہ جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر بطور افتراء باندھا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تھے؟ چھت پر تھے, اور اپنے ایک جنرل کی بیوی کو سوئمنگ پول میں ننگا دیکھا تو اس پہ فریفتہ ہو گیا, اس سے ڈیمانڈ کر دیا اپنی بیوی کو چھوڑ دو مجھے دے دو, اس نے انکار کر دیا, جنگ میں چونک دیا, دوسرے جنرل سے کہہ دیا قتل کروا دیں, کہیں گے ایسے سنگر پر لگا دیں, ایسے محاذ پر لگا دیں کہ بیوی چھٹ جائے. صحیح, تو داؤد کی 99 بیویاں تھیں, اسی ایک کا بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے. یہ کیسا واقعہ ہے؟ پیغمبر کے ذات سے ایسے واقعہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح, لیکن یہود اس سلسلے میں انہوں نے تو پیغمبروں کے قتل کرنے سے بھی یہ دریغ نہیں کیا. تو عزت پر حملہ کرنا تو چھوٹا کام تھا, یہ تو چھوٹا کام تھا, کیونکہ پیغمبر ان کو منع کرتے رہے ان کے گندے کاموں سے, ان کے گندے کام جو انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دین کو, تورات کو پروٹ کر دیا تھا. انبیاء بنی اسرائیل جتنے سارے آئے وہ تورات کی اصلاح کے لیے آئے, اس لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے سارے انبیاء آئے کوئی بھی اپنے ساتھ قانون کی کتاب نہیں لائے. کیا لائے؟ ریفارم لایا. کیا لائے؟ ریفارم لایا, اصلاحات لے آئے تورات کے لیے. داؤد کی کتاب میں نے کہا کہ وہ سنگنگ تھی, یعنی بہترین قسم کے سنگ سانگ تھے, اور داؤد علیہ السلام خوش الحانی سے بولا کرتے تھے. صحیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب بائبل وہ قانون کی کتاب نہیں تھی, وہ ریفارمیشن تھی اصل میں تورات کی, کہ بھائی یہ جو آپ نے تصورات کر دیے غلط ہیں, تورات میں نہیں ہے, تورات میں یہ تصور ہے, تورات میں یہ تصور ہے, یہ جو میرا بائبل کہہ رہا ہے یہ تصور ہے, یہ تصور ہے, یہ تصور ہے. اب وہ لوگ تو اتنے منہمک ہو گئے تھے دنیا کی تحیشات میں اور گندے کاموں میں کہ پیغمبر نے رکوانا چاہا. اللہ کریم نے فرمایا فریق القصد, انہوں نے جھٹلایا آپ پیغمبر تھوڑے ہوتے, ہم نہیں مانتے آپ پیغمبر ہیں. اور اللہ کریم فرماتا کہ اگر کوئی پیغمبر ٹک جاتا تو فریق ان تب کے نور و فرق سے شہید کر جاتے. ابھی ابھی سورہ صافات میں گزر گیا, حضرت الیاس کہاں بھاگ گئے؟ ان پر بختوں سے بھاگ گئے کہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا. حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا, حضرت زکریا کو شہید کر دیا, حضرت عیسیٰ کی شہادت کا منصوبہ بنا دیا. اللہ کریم نے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذات پر انہوں نے یہ کیچڑ اچھالے. یہ دیکھیے خاتون پر فریفتہ ہو چکا ہے, صحیح. تو میں نے بتا دیا کہ مفسرین نے بھی وہی واقعہ نقل کر دیا ہے. آپ اٹھائیں کوئی بھی تفسیر, کوئی بھی تفسیر, ڈھیر سارے تفاسیر اٹھائیں تو آپ کو اس میں یہ واقعہ نظر آئے گا, الا کہ جو محقق مفسر اس نے رد کر دیا ہوگا, اس نے نقل تو کیا ہوگا یہ واقعہ, لیکن فوراً پیچھے کہہ دیا ہوگا یہ یہودی افسانہ ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہودی, حالانکہ ہمارے مفسرین میں بڑے مفسر ہیں, جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, 1000 کتابوں کے مصنف ہیں, بہت بڑے, اس نے بھی نقل کر دیا ہے کہ لعلہ کان کذلک, ممکن ہے یہ واقعہ ایسا ہو. بھائی کیسا ممکن ہے, یہ عصمت انبیاء کے عقیدے کے خلاف ہے. یہ عصمت انبیاء, پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے, وہ گناہ کرتا نہیں, ادروائز ہی ول نیور بی اے رول ماڈل فار امت, اگر وہ گناہ کرے پھر وہ رول ماڈل نہیں رہتا, اور پیغمبر نے تو رول ماڈل بننا ہے, مینس کہ وہ گناہ کرے گا نہیں. اور میں آگے جو یہی میں کہتا ہوں, یہ بکواس ہے سارا, یہ سارا بکواس ہے. تو مفسرین نے نقل کر دیا ہے, اب میں نے کہہ دیا کہ حاکم نے مستدرک کی حدیث نقل کی ہے, اور میں نے بتا دیا کہ حاکم محدثین میں بلند پایا محدث ہے, محدثین میں جنہوں نے حضور کے احادیث کو کمپائل کر دیا. پھر ہر ایک محدث احادیث کو جمع کرنے کے لیے کچھ کنڈیشن اور شرائط وضع کر دیتا ہے کہ میں اپنی کتاب میں, مثلا میں نے جمعہ میں کہہ دیا کہ امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب جو مشتمل ہے 4000 احادیث, کتنے احادیث تھا, 4000, ان 4000 احادیث کا انتخاب میں نے 400,000 صحیح احادیث سے کر دیا ہے. کتنے لاکھ, 400,000, تو سارے احادیث صحیح تھے 400,000, امام ابو داؤد کو یاد تھے سارے, لیکن اس نے انتخاب کر دیا کمپائلیشن کے لیے. یعنی ضروری تو نہیں کہ آدمی ساری چیزوں کو لکھے, بھائی اتنی بڑی کتاب وہ کیسے لکھتے ہیں, تو اس نے 4000 کو جمع کر دیا. کسی دوسرے محدث نے کچھ اور کو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری کی کتاب میں بھی مقررات اور ریپیٹیشن کو حذف کر کے احادیث بنتے ہیں 4000 سے, کتنے ویسے ہیں تو 7000 سم تھنگ, 7500 سم تھنگ, 7535, لیکن اس میں ریپیٹیشن بہت ہے. یعنی ایک حدیث امام بخاری نے ایک باب میں بھی نقل کیا ہے, دوسرے باب میں نقل کیا ہے, ایک ایک حدیث کو 10-10 بار بھی کبھی نقل کیا ہے مختلف مسائل کے حوالے سے, کہ چیپٹر کا مسئلہ اسی حدیث سے نکلتا تھا تو اسی نے وہاں نقل کر دیا ہے, صحیح. لیکن آپ اگر ریپیٹیشن کو نکال دیں تو امام بخاری کے حدیث کی تعداد بھی 4000 رہتی ہے, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100,000 مستند اور صحیح حدیث سے اس کا انتخاب کر دیا ہے. یہ سارے احادیث صحیح تھے, امام بخاری کو یاد تھے. اب اس نے اس کتاب کے لیے شرط کیا رکھی کہ حدیث تو 100,000 جو مجھے یاد ہیں یہ سارے صحیح ہیں, اس حدیث میں کون, اس کتاب میں میں کون سے حدیث کو نقل کر دوں گا. تو اس نے کہا اس صحیح حدیث کو جس کو کم از کم نیریشن چین کے حوالے سے ہر ایک سٹیپ پر 2 راویوں نے نقل کیا ہو. کتنوں نے, 2 راویوں, کیونکہ حدیث صحیح ہوئی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے نقل کیا لیکن اس میں وہ سارے شرائط موجود ہے کہ حدیث آتنٹ ہے لیکن صحیح, لیکن امام بخاری نے کہہ دیا کہ میں اس صحیح کو نقل کروں گا جسے کم از کم 2 راویوں نے نقل کر دیا ہو. یعنی میں نے بھی 2 استادوں سے لیا ہو, میرے ہر استاد نے بھی 2-2 استادوں سے لیا ہو, انہوں نے بھی 2-2 استادوں سے لیا ہو, انہوں نے بھی 2 تابعین سے لیا ہو, تابعین نے بھی 2 صحابہ سے لیا ہو, اور 2 صحابہ نے رسول پاک سے نقل کیا ہو. بس ان میں آگے جیسے کہتے ہیں خبر عزیز, کیا کہتے ہیں خبر عزیز, جس کے ہر سٹیج پر 2-2 راوی ہوں, تو محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں خبر عزیز, خبر عزیز. اگر ایک ایک راوی ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر غریب, اگر 3 یا اس سے زیادہ ہوں اس کو کہتے ہیں خبر مشہور, اس کو کہتے ہیں خبر مشہور. 7 یا 10 سے زیادہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر, کیا کہتے ہیں اس کو, خبر متواتر. اب امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کمپائل کرنے کے لیے کچھ اپنے کنڈیشن رکھے ہوئے ہیں, جس طرح میں نے کہا کہ امام بخاری نے ایک شرط یہ لکھا ہے کہ کم از کم نیریشن چین جو میرے سے رسول پاک کو میرے اساتذہ کے واسطے ہیں 5, تو 5 مراتب میں کم از کم اس کے 2-2 راوی موجود ہوں, 2-2 روایت کرنے والے, ایک شرط یہ رکھی. دوسری شرط یہ رکھی کہ جو شاگرد جس استاد سے نقل کرتا ہو تو یہ ثابت ہو کہ یہ شاگرد واقعی اس استاد سے پڑھ چکا ہے, یہ شاگرد واقعی اس استاد سے ڈائریکٹلی پڑھ چکا ہے. جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط میرے نزدیک نہیں کہ یہ شاگرد ڈائریکٹلی اس استاد سے پڑھ چکا ہے, نہیں, اگر اس استاد سے اس کو یہ حدیث کسی دوسرے واسطے پہنچ چکی ہو اور اس نے درمیان سے واسطہ ہٹا دیا ہو تو پھر بھی دیٹ از ایکسیپٹڈ, اکارڈنگ ٹو امام مسلم رحمت اللہ علیہ. صحیح. اب یہ کنڈیشن ہے مختلف محدثین کے. تو حاکم رحمہ اللہ اس نے امام بخاری اور امام مسلم کے بعد انہیں کے کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر احادیث کی چانٹ کروا دی اور ایک کتاب مرتب کر دی جو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کی تھی جو احادیث, لیکن ان کے شرائط پہ پوری اتر دی تھی. انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل نہیں کی لیکن ان کے شرائط پر پوری اتر دی تھی. تو حاکم نے اس پر ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے مستدرک. کیا نام ہے؟ مستدرک. سو دی احادیث آف مستدرک ہیز دا سیم اتھینٹیسٹی ہیز دی احادیث آف امام مسلم اینڈ امام بخاری. بس میں آ گئی. تو حاکم نے مستدرک نے حدیث نقل کی جو میں نے بتایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ریجائز کرنے لگے کہ خداوند کتنی اچھی تقسیم میں نے اپنی زندگی کی ہے. دن کا پہلا حصہ حکومت کے لیے, میری صنعت اور ذاتی کام اس میں مخل نہیں ہوتے. دن کا دوسرا حصہ ان دا آفٹرنون وہ میری صنعت اور کارخانے کے لیے, اس میں میری حکومت مخل نہیں ہوتی. رات کا پہلا حصہ میرے آرام اور عہد و حیال کی عبادت کے لیے, اور رات کا آخری حصہ میرے عبادت کے لیے یکسوئی سے عبادت کرتا ہوں. اللہ کے دین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ توفیق میں نے آپ کو دے دی ہے, آپ نے اپنے کو کیسے منسوخ کر دیا کہ یہ میں کر چکا ہوں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رات کی تاریخ میں جو کہ سارے دروازے بند اور کیپیٹل ہل کے سارے فصیل اس پر دربان کڑی, کیونکہ وہ کیپیٹل ہل تھا, ریزیڈنسی تھا, کنگ کا پیلس تھا, حکمران کا پیلس تھا. صحیح. تو میں بتا دیتا ہوں کہ رات کی تاریخی میں آپ کے عبادت میں کیسے مخل پیدا کر دیتا ہوں. تو دو فرشتے چمک کر کے آئے اور ایک واقعہ اس کے سامنے رکھ دیا. اس لیے داؤد اللہ نے گری فضا میں, وہ ڈر گیا. ڈر گیا نہیں, پیغمبر تو میدان میں کبھی نہیں ڈرتا, ہزاروں کے سامنے اکیلے کھڑا رہتا ہے. تو فضا وہ ہیبت زدہ ہو گیا. ہیبت زدہ ان سینس کہ وٹ ہیپن ٹو دا دربان, شاید کوئی مارشل کا جنرل کھولے آیا, کیا ہو گیا کہ کوئی مارشل کا جرنیل آ گیا, حکومت کا تختہ الٹا دیا. فضا میں کالو ڈالتا. تو ان دونوں فرشتوں نے کہہ دیا کہ ڈریے نہیں, خصمان بقا بازنا علا باز, ہمارا ایک مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. اب جیسے ہی داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا یہ زیارت ہی کر رہا ہے آپ سے, جو ایک بیر کا ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ کو 99 سے کچھ نہیں دے رہا, آپ کے ایک پہ قبضہ جما رہا ہے. لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا, وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. یہ شراکت کا مزاج ایسا ہے کہ شریک شریک کے ساتھ ظلم کرتا رہتا ہے. مزار کیا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ہاں تھوڑے بہت لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, تھوڑے بہت لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ایسا. اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی فیصلہ دے دیا فرشتے تو غائب ہو گئے, فرشتے تو ایک مومنٹ وہاں سے غائب ہو گئے. داؤد علیہ السلام چونک گیا اور فوراً اسے احساس ہو گیا وزن داؤد انما فتنہ اللہ کریم ہے. میں داؤد کو احساس ہوا کہ میں اسے ٹرائل کر گیا اور اس نے فوراً استغفر اللہ کے لیے خداوندہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ سے ہونے کا ہے کہ ناصر. یہ آپ کا سبق پھر دوہرایا گیا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے احساس دلوایا کہ آپ تھوڑے ہوتے ہیں اس قسم کی بہتر تقسیم کروانے والے, یہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دیے. اللہ توفیق اٹھائے تو دیکھیے آپ آج عبادت کر سکے, کتنے ٹربل میں پڑ گئے آپ. وزن داؤد انما فتن, اور احساس ہو گیا داؤد. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, احساس ہو گیا داؤد کو, أَنَّمَا فَتَنَّاهُ کہ ہم نے ٹرائل کر دیا اس کو. فاستغفر ربه, اس نے استغفار کیا اپنے رب سے. وَخَرَّ رَاكِعًا, اور وہ گر گیا رکوع کرنے والا. وَخَرَّ رَاكِعًا ثُمَّ أَنَابَ, وَأَنَابَ رجوع کر دیا اللہ کے جانب. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, ہم نے داؤد کو بخش دیا. داؤد کو اب اس نے گناہ کیا نہیں, یہ تو گناہ والی بات نہیں تھی, لیکن میں نے آپ کو یہ ثابتہ بتا دیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. اب آپ سارے بیورلی ہلز پہ کبھی گزرتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی مینز کہ اگر کوئی کام پیش آ جائے تو بیورلی ہلز پر, اور کوئی برا بھی نہیں مانتا, لیکن اگر مجھے کسی نے بیورلی ہلز میں دیکھ لیا ہالی ووڈ میں کیوں سے گئے. صحیح. تو میرے آنے سے پہلے یہاں گرینڈا ہیڈ میں ایک زبردست پروپیگنڈا ہو گیا ہوگا, چوہدری صاحب آپ کے شیخ تو آج وہاں ہالی ووڈ میں گھوم کر رہے تھے. صحیح. اب میں کسی دوست سے ملنے گیا ہوگا, کوئی اور کام ہوگا, شاید شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات بھی رکھ کہ ہم نے دیکھا وہ جو ہے نا وہ کیا ہے وہ ایکٹرس کے ساتھ کراتا ہے. ہاں یا سبحان اللہ, کتنے ایکسپرٹ ہیں یہ ہمارے پورے, کتنے ایکسپرٹ ہیں. بٹ ایکسکلوڈنگ فاروق صاحب, فاروق صاحب ایکسکلوڈنگ انکلوڈنگ. فغفرنا له ذلك وان له عندنا لطلفا وحسن مآب اور داؤد کے لیے ہمارے پاس ہے لطلفا قربت. کیا داؤد ہمارا بہت قریب ہے, داؤد ہمارا بہت قریب, لیکن اس قسم کی وارننگ میں اپنے قریبوں کو دیتا رہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے کوئی ہارون آج داؤد کو سزا دے دی یا کوئی اس نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر دیا تھا, وہ ہمارے قریب ہی تھے, ہم نے اس کی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا, ہم نے اس کی اس بات کو اچھا نہیں سمجھا. فی نفسی وہ کوئی بری بات نہیں تھی, اگر آدمی کہہ دے کہ میں نے بڑی اچھی وہ جو ہے نا اچھے انداز سے میں نے آرگنائز کر لیا, ڈسپلن کر لیا, فلاں کر دیا. نہیں, مسلمان جب کہتا ہے بس اللہ نے مجھے یہ توفیق دے دی, میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تو اس طرح میں نے آرگنائز کر لیا, صحیح ہے نا. کیا ہمیشہ ہم زندگی میں یہ کہتے ہیں یہ میں نے پھر ایسا کر دیا تو واقعی میں نے کر دیا. لیکن اگر آدمی اللہ پہ پختہ یقین رکھتا تو وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی اور پھر میں نے ایسا کر دیا, صحیح. وہ سارے خیر کے کام کس کو نسبت کرتے ہیں؟ اللہ کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب فتویٰ بھی دے رہے تھے, کیا دے رہے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب فتویٰ بھی دے رہے تھے تو فتویٰ کے نیچے لکھتے تھے انکان ثواب فمن اللہ, اگر یہ میرا فتویٰ, اس پہ میں نے مکمل مغز کپائی تھی, میں نے مکمل مغز کپائی تھی قرآن سنت کی روشنی میں, اگر میں حق تک پہنچاؤں فتویٰ دیتے وقت تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. وہ انکان غیر ہزار ایک فمنی ہوں میں نے شیطان, اور اگر میں حق تک نہیں پہنچا تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے, صحیح. یہ ہوتی ہے خدا خوفی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آج کے دور میں تو الحمدللہ فتویٰ دینے میں لوگ اتنے جری ہیں, اتنے بہادر ہیں, دو چار کتابیں پڑھ لی اور مفتی بن گئے, اس لیے خدا کا خوف نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ حد کل وسع فتویٰ دینے سے اجتناب کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے فقیر وہ مسجد میں بیٹھے رہتے, اگر کوئی فتوے کے لیے پوچھتا تو وہ دیکھ لیتے کہ مسروق صاحب کی کلاس جاری ہے. حضرت مسروق تابعی تھے, وہ صحابی بھی نہیں تھے, کہ حضرت مسروق کی کلاس جاری ہے کہ وہ فارغ ہو چکے ہیں یا چلے گئے ہیں, تو اگر وہ دیکھ لیتے کہ حضرت مسروق تو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھا رہے ہیں تو اس آدمی سے کہے گا شیخ مسروق از سٹنگ ہیئر, گو ٹو شیخ مسروق اینڈ آسک. تو آدمی شیخ مسروق کے پاس آ جاتے, شیخ مسروق فتویٰ دے رہے تھے تو آدمی پھر آ جاتے ابن عباس کے پاس کہ جی حضرت مسروق نے تو مجھے یہ فتویٰ دے دیا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میری بھی یہی رائے ہے, میری بھی یہی. تو اس نے کہا حضرت آپ نے پھر فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتویٰ آپ دیں گے اگر غلط دے دیا تو ٹھیک ہے, آپ کا مواخذہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ لوگ غلط کام پہ شروع ہو جائیں گے, کیونکہ فتویٰ تو ان کو پہنچ گیا, آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے انٹینشن ہی غلط نہیں کیا اور آپ کو حق پہنچتا تھا ایسے مفتی کیا فتویٰ دے رہے. تو سب سے پہلے کہ بھائی حق کس کو ہے کہ وہ فتویٰ دے رہے, ہر ایرے گیرے کو, ذرا دور سے, ہر ایرے گیرے کو حق ہے کہ آپ کو دوائیاں دے رہے. دین یو ول سو ہم دی کورٹ آف لا, کہ قانونی عدالت میں پھر آپ اس کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرعی مسئلے میں کوئی کسی کو کہیں سو نہیں کر سکتا, اس لیے ہر ایک آدمی بس وہ فتویٰ دیتا رہتا ہے. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. اب یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے اوپر اس بیاض پر سجدہ, وخر راکعا واناب, سجدہ کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لگا دیا. اب یہ سجدہ قرآن کریم کے سجدوں میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جب بعض آیات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو سجدہ واجب ہوتا ہے. اب یہ تو اجماع ہے امت کا کہ قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں. کتنے ہیں؟ 14 سجدے ہیں, لیکن سورہ سعد والا سجدہ یہ انکلوڈیڈ ہے کہ نہیں انکلوڈیڈ؟ تو اس میں مذاہب دو ہیں, ایک امام ابو حنیفہ کا, ایک امام شافعی کا. امام ابو حنیفہ اس پہ سجدہ واجب کر جانتا ہے کہ یہ قرآن کریم کے 14 سجدوں میں ایک سجدہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یہ انکلوڈیڈ نہیں, بلکہ سورہ حج میں اس کے نزدیک دو سجدے ہیں. حنفیہ کے نزدیک ہے کہ امام شافعی کے نزدیک دو ہیں, تو عادت تو پوری ہو گئی 14 کی. وہاں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں, سورہ حج میں ایک سجدہ ہے, دو نہیں ہیں. 14 یہی ہے سورہ سعد والا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے, سعید ابن جبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پہ سجدہ فرمایا, جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے سجدہ کیا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں, بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں سجدہ کیا، نبی نے بھی سجدہ کیا، یہاں داؤد کے سجدے کا ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں پڑ گئے جس آیت کے پڑھتے ہوئے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تو اس پہ سجدہ کر لیا. اب یہ تین روایات ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات کہ یہاں پہ سجدہ واجب ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابن عباس کی ایک روایت ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے اس آیت کو سجدے والی آیات میں شمار نہیں کیا. تو امام شافعی نے ابن عباس والی روایت کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید والی روایت کی. ایک مسئلہ، اب یہ مسئلہ کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ شراکت دار ہمیشہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ تو زیادتی سے منع کرتی ہے، تو ان ادر ورڈ کہ شریعت میں شراکت ہی ناجائز ہوئی. یہ ایک اعتراض یا تحفظ یا ریزرویشن ذہن میں آ جاتی ہے، نہیں، شریعت میں شراکت ناجائز نہیں، شراکت جائز، شراکت کو ایکسپلائٹ کر کے کسی کے ساتھ زیارتی اور خیانت کرنا ناجائز ہے. شریعت اسلامیہ نے، آپ وہ اپنے کاغذ کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر کچھ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا، آپ مجھے پھر کہیں گے کہ یہ آئیڈیا آپ نے نکالا ہے صحیح، یعنی کس حد تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیچ اپ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے نکالا. شراکت کی قسمیں، ماں بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھ ہیں، چھ قسم کی پارٹنرشپ. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانچ ہیں، امام مالک اور امام شافعیہ کے نزدیک چار ہیں. ماں بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر شراکت تین قسم کی ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں شرکت الاموال، کہ مال اور مال شریک کیا جائے. دوسرے کو کہتے ہیں شرکت الاعمال، کہ عمل اور عمل شریک کیا جائے. عمل اور عمل شریک کیا جائے مینز ایک ہے میکینک گاڑیوں کا اور دوسرا ہے باڑی والا، اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا عمل ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹلی کام لیتے رہیں گے اور 50-50 کریں گے، جس کو کہتے ہیں شرکت الاعمال. تیسرا کہتے ہیں شرکت الوجوہ، وجوہ، وجوہ کا معنی بیسس، مال دونوں شریکوں میں کسی کے پاس نہیں، اپنا جو تعارف ہے کمیونٹی میں، جو ہماری فیس ویلیو ہے، ہماری فیس ویلیو تمہیں پیسہ ایک ہے، تو آپ اپنے فیس کے اثر پر کچھ چیزیں، میں اپنے فیس کے اثر پر کچھ چیزیں خرید کر اس کو شراکت کے طور پر چلاتے رہیں گے، ایک بزنس ڈیولپ کریں گے، اس کو کہتے ہیں شرکت الوجوہ. یعنی ہاں یہ تینوں کے تین قسم، اس میں دو کائنڈز ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرکت الحنان اور دوسرے کو کہتے ہیں شرکت المفاوضہ. شرکت الحنان شریعت کے اصطلاحات ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں شرکت المفاوضہ. اگر صاحب یو مسٹ بی ویری مچ انٹرسٹڈ بیکاز دیٹس یور جاب اینڈ یو نو مچ مور اباؤٹ دس. شرکت الحنان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو آدمی مال شریک کرے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ تجارت کریں گے، پرافٹ کو تقسیم کریں گے، اس میں دونوں ایک دوسرے کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، یعنی آپ تصرفات کرنے میں بالکل فری ہینڈ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں آپ کے میرے اوپر اور میرے آپ کے اوپر جو ایگریڈ اپان ہے، اس کو کہتے ہیں شرکت الحنان. اس میں دو چیزیں ہیں کہ نہ تو اس میں ایکویلٹی ان مال شرط ہے، ایکویلٹی ان مال شرط نہیں، میرے 100 ہوں گے آپ کے 200 ہوں گے. دوسرا ایکویلٹی ان لیبر بھی شرط نہیں کہ آپ بھی اتنے دوڑیں گے میں بھی اتنے دوڑوں گا. نا ہم ایگریڈ اپان کہ آپ اتنا کام کریں گے آپ کر سکتے ہیں, میرے پاس بڑا ٹائم نہیں ہے, میں دس از سیٹ. تیسری شرط کہ پرافٹ اور نفع از ایگریڈ, جیسے ان کے درمیان اتفاق ہو گیا 50-50 کریں گے, 75-25 کریں گے, جیسا بھی ان کا اتفاق ہو گیا. یہ تین شرائطیں شرکت العنان میں. دوسری قسم جس کے کہتے ہیں مفاوضہ دعات کے ساتھ, اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مال ایکول ہوگا, 1000 روپے میرے 1000 آپ کے, پرافٹ ایکول ہوگا 50% آپ کے 50% میرا, تصرف ایکول ہوگا لیبر. شرکت العنان جو پہلے والا ہے اسی میں میری مسئولیت ان معاملات کی ہے, میری ذمہ داری ان جو میں کر چکا ہوں, اور آپ کی مسئولیت ان معاملات کی ہے جو آپ کر چکے ہیں. آپ کے والے معاملات کے متعلق کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا, اور میرے والے معاملات کے متعلق کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا, لیکن شرکت المفاوضہ میں آپ نے جو کچھ کیا ہے آئی ایم ریسپانسبل, اور میں نے جو کچھ کیا ہے یو آر ریسپانسبل. یہ لکھیں اپنے ساتھ, ادروائز پھر کنفیوژن ہوگی. ایک تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں شرکت المضاربہ, مضاربہ اسی میں ایک فریق مال ڈالتا ہے دوسرا فریق لیبر کرتا ہے. مال دونوں جانب سے نہیں ہوتا, ایک آدمی کا مال ہوتا ہے دوسری کی لیبر ہوتی ہے, وہ چلاتا ہے اس مال کو. قاعدے کے حوالے سے جس پر وہ اتفاق کر چکے ہیں, نقصان کے حوالے سے نقصان ول گو ٹو دا مال کنسرن, جو آدمی لیبر کر رہا ہے اس پر نقصان کوئی نہیں ہوتا. البتہ لیکن البتہ اس کے اقسام دو ہیں, ایک کو کہتے ہیں مداربت مطلق, مداربت مطلق, دوسرے کہتے ہیں مقید کنڈیشنل. مداربت مطلق کا معنی یہ ہے کہ میں نے دے دیے $100,000 رانا صاحب کو, نہیں نہیں میں دے نہیں رہا, ویسے گپ لگا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ بھی دے گا نماز کے بعد. تو $100,000 میں نے رانا صاحب کو دے دیے کہ رانا صاحب آپ جانتے ہیں فیلڈز کو, مختلف فیلڈز کو, جہاں بھی آپ مناسب سمجھے اس کو انویسٹ کروا دیں اور فائدہ 50-50 ہوگا. اس کو کہتے ہیں مضاربت مطلق, میں نے کوئی فیلڈ متعین نہیں کیا کہ اپنا فیلڈ میں لگا دیں. مضاربت مقید, میں نے کہہ دیا رانا صاحب یہ لینے الیکٹرانک بزنس میں ڈال دیں. کس میں ڈال دیں؟ الیکٹرانک بزنس میں. اگر رانا صاحب نے وائلیٹ کر دیا اور کوئی نقصان ہو گیا تو ایک ڈاکٹر رانا صاحب, کیوں اس نے کنڈیشن کو فالو نہیں کیا. البتہ مضاربت مطلق میں اگر رانا صاحب نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کر دیا, میں نے تو اسے فری ہینڈ دے دیا تھا, کیا دے دیا تھا؟ فری ہینڈ دے دیا تھا کہ جس فیلڈ میں آپ مناسب سمجھیں آپ فیلڈ کو جاتے ہیں اس فیلڈ میں لگائیں, میں نے فری ہینڈ دے دیا تھا. لیکن رانا صاحب نے اس $100,000 کو ایسا نہیں سمجھا جیسا کہ اس کا اپنا مال ہے. اپنا مال ہو تو یہ بڑا کیئر فل ہوگا, میرا مال تھا تو اسے کوئی کیئر نہیں کی, کہ ویسے بھی نقصان ول گو ٹو دا قاضی صاحب. صحیح, تو اس نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کر دیا اور نقصان ہو گیا. اب اگر میرا اپنی یہ ہے کہ اس نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کر دیا, دین آئی ول ٹیک ہم ٹو اے کورٹ آف لا. اس طرح تو میں اس سے مطالبہ نہیں کرتا بھائی مجھے پیسے دے دیں, آپ نے کیوں ایسا کیا؟ نہیں, آئی ول ٹیک ہم ٹو اے کورٹ آف لا. یہ تصورات جو میں نے تین کے دے دیے, شرکت الاموال, یہ شرکت العنان, شرکت المفاوضہ اور شرکت المضاربہ, وہ جو شیئرس کا کاروبار ہے, انہیں چیزوں کو ذرا میں اور آپ بیٹھ کر پھر ڈسکس کریں گے کہ نکالیں کہ کہاں تک وہ شیئر کا کاروبار جائز ہوگا اور کہاں سے وہ ناجائز ہوگا. صحیح. ابھی میرے خیال میں آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا یہ, آپ اس کے اثر سے اپنے لیے کچھ یعنی نکالیں. تینوں شراکتوں سے, یہ شراکت سے یہ نکل گیا, اس شراکت سے یہ ہو گیا, اس شراکت سے یہ ہو گیا, پھر اسے وہاں پہ چپ کر دیں گے اور کمپلائن کریں کہ بھائی کہاں تک وہ جائز ہوگا. کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے, بار بار پوچھا جاتا ہے, کوئی کہتا ہے حلال ہے, کوئی کہتا ہے حرام ہے, کوئی کہتا ہے مکروہ ہے, کوئی کہتا ہے یہاں تک حرام ہے یہاں تک حلال ہے. تو میں نے اس پہ بڑی محنت کی کہ یہ ساری چیزیں نکال دی اور آپ سے وہ کاغذ بھی لکھوائی کہ اس کا کوئی حل نکل جائے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, او داؤد انا جعلناک, ہم نے بنا دیا ہے آپ کو خلیفۃ, خلیفہ فی الارض, زمین کے اندر, فاحکم بین الناس, سبیل اللہ, جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے, لهم عذاب شدید, انہیں کے لیے سنگین ترین عذاب ہے, بما نسوا یوم الحساب, سے کہ انہوں نے دیا ہے احساس والے دل کو بلا دیا. میں نے آپ کو پورے حصے بتا دی کہ حکمران بنے, جانور کے ساتھ کب لڑے, داؤد علیہ السلام کو سلام کتنے قبر بستی میں حکمران بنے, اور اس نے کیا کیا تعلق کے خلاف جہاد میں. حضرت تعلق نے اعلان کر دیا تھا کہ جو آدمی جانور کا خاتمہ کرے گا میں اس کو بھی بیان اور اسے حکومت بھی دے. وہ داؤد علیہ السلام کو سلام نوجوان حدیث میں نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ راستے میں تین کتے جو پتھر کے جاتے, داؤد علیہ السلام جب جا رہے تھے تو پتھروں نے آواز دے دی کہ یا داؤد کو کچھ نہ مارا, داؤد ہمیں اپنے ساتھ دیجیے. داؤد علیہ السلام نے اٹھا دیا, داؤد علیہ السلام نے ہمیں تو بولنے بھی نہیں تھے, اٹھا دیا اس کو موجود جانے کے لیے سنی دیے گئے رہا نمبر 5 لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں اور موڑ بھی ہیں سارے ہو کے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہتے ہیں, باقی یہ تو لائن میں کلایا بھائی منافقت کر رہا ہے. کوئی صاحب اس طرح مسلمانوں کو ڈسا جاتا ہے. نقطے کا ضرورت, جن جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت کی ہے وہ بچیں گے تو نہیں, کیونکہ اللہ کمزور توڑا ہے, بچیں گے نہیں. اب خلیفہ کے ہو گئے یہ آٹھ کوالٹیز, اب یہ آٹھ کوالٹیز موجود ہے تو یہ مانا نہیں کہ اس کا استحقاق ہے. یہ لیکن یہ کوالٹیز تو بیسوں آدمیوں میں موجود ہوں, سینکڑوں آدمیوں میں موجود ہوں گے, تو ساروں کا استحقاق ہے کہ ہم کو خلیفہ بنا لیں. پھر ایک ملک میں کتنے خلیفہ ہوں گے؟ یہ استحقاق نہیں. خلافت کرنا استحقاق ہے پھر حقیقت امت کا, لیکن خلافت استحقاق ہے کس کا؟ یہ حق ہے, رائٹ ہے کس کا؟ پوری امت کا. وہ اپنی نمائندگی کسی پہ ڈال دیتے ہیں, امت اپنی یہ ذمہ داری کسی پہ ڈال دیتے ہیں. تو خلیفہ جو بن جاتا ہے اس کو حق نہیں دیا جاتا, اس کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے, اس کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے. اور تبھی تو صحابہ کرام دوڑتے رہتے تھے, وہ نہیں قبول کرتے کیونکہ ذمہ داری سے تو ہر آدمی کتراتا ہے. یہ لوگ تو لڑتے تب ہیں جب تصور ہی کنفیوز ہو جائے کہ یہ میرا رائٹ ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا. بس یہ مصیبت ہے کہ شریعت میں خلیفہ بننا یہ رائٹ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے, یہ ڈیوٹی ہے. خلیفہ تو بن گیا, what he will do then when he is not a حاکم؟ وہ حاکم تو نہیں, he is خلیفہ. So when he is خلیفہ of Allah سبحانہ وتعالی, Viceroy, Vicegerent, Representative, Agent of Allah سبحانہ وتعالی. تو خلیفہ باؤنڈ ہوتا ہے ٹو فالو بولے قرآن سننا اینڈ اجماع. وہ فالو کرے کس چیز کو؟ بولے قرآن سننا اور اجماع کو, جیورس کا اجماع, فقہا کے اجماع کو, اتفاق. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو نیا پیدا شدہ ہے, ناٹ یٹ بین ڈیسائڈیڈ, نائدر ان دا ہولی قرآن نار ان سننا نار بائی اجماع نار بائی دا فقہا, اس حوالے سے خلیفہ کے لیے ہوتا ہے شورا. خلیفہ کے لیے ہوتا ہے شورا, اور وہ شورا دیٹ از کنسسٹ آف تھری کائنڈز آف پیپل. تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں شورا میں. ایک اہل حل و عقد, اس کو کہتے ہیں کیا؟ اہل حل و عقد. حل کا معنی ہے گرا کولنا، عقد کا معنی ہے گرا باندھنا. تو اس کے دو معنی ہیں کہ ایسے لوگ ان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں یہ پوزیشن ہے کہ وہ گرے کھولتے ہیں اور گرے باندھتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، گرے کھولتے ہیں اور گرے باندھتے ہیں. ایک تو وہ انٹلیکچوئل ہیں، یعنی جاننے والے ہیں، سمجھدار لوگ، اور دوسرا لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ وہی لوگ تو ہوں گے جو لوگوں کو کنوینس کریں گے خلیفہ کے اتباع پر، خلیفہ تو ہر جگہ نہیں پہنچتا، وہی لوگ ہی کنوینس کرتے ہیں کہ بھائی وی شوڈ فالو مسٹر کلنٹن فار ایگزامپل، اور ال گور، اور دی ادر ون واٹس ہز نیم، بش جونیئر فار ایگزامپل، آئی ایم گیونگ یو ایگزامپل آف امریکا. صحیح. اب وہ تو ہر جگہ نہیں پہنچتے، ان کے نمائندے ہوتے ہیں. شیخ اسلامیہ میں اہل حل و عقد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خلیفہ کے لیے کمیونٹی کو ساتھ لگا دیتے ہیں، تو فالو دی خلیفہ، اہل حل و عقد. دوسرے قسم وہ ہوتے ہیں اہل الشورا، یہ دوسری کائن ہے جو شورا میں شامل ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں اہل الشورا. تو اہل الشورا آر ایکچولی انٹلیکچوئل پیپل، اوپینین میکرز، آر اوپینین گیور، جو رائے دے سکتے ہیں. اور نمبر تین اہل الاجتہاد، اہل الاجتہاد دیز آر ٹیکنیکل پیپل، یعنی اس سورہ میں انجینئرز کی نمائندگی ہوگی، آپ کے سپیس والوں کی نمائندگی ہوگی، طب کی یعنی ڈاکٹری کی نمائندگی ہوگی، مختلف فیلڈ جو بھی ہیں اس ملک سے متعلق، کیونکہ ان سے متعلق مسائل پیدا ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، بس وہاں بھائی ان کا نمائندہ بیٹھا ہے، ہی نوز آل اباؤٹ دیٹ. جب مسئلہ پیدا ہو جائے ان کے سامنے رکھا جائے گا، اور ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سننا لیٹر آن ہی ول ڈیسائڈ کہ واٹس دی ایکچوئل سولوشن. تو پھر معاملہ ٹھیک کرتے رہیں گے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، او داؤد ہم نے بنا دیا کو خلیفہ زمین کے اندر، فاحکم بین الناس بالحق، آپ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان قواعد شریعہ کے اساس پر، ولا تتبع الہوا، فالو نہ کرے خواہش کو، ہوا خواہشات، فَيَضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشاتوں کو گمراہ کر دے گا اللہ کے راستے سے، اِنَّ الَّذِينَ تَعْقِيبُونَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے عذاب شدید، بما نسوا يوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ بھلا بیٹھے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا ہے تصور ڈے آف ججمنٹ کا، یوم الحساب کا تصور انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو پھر آدمی جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی فیس کرنا ہے، کسی چیز کو فیس کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. جب یہ تصور ختم ہو جائے تو پھر آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک کامنلی نون نوشن ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہتی تو جو کچھ مرضی ہے وہ کرتے جائیں، جو کچھ مرضی، تو جب خدا اور آخرت کا تصور نہ رہے تو جو کچھ مرضی ہے پھر کرتے جائیں، پھر آدمی رکتا بھی نہیں. جب خدا اور آخرت کا تصور ختم ہو جائے تو آدمی پھر رکتا نہیں. یہی تصور ہے جو آدمی کنٹرول کرتا ہے، ایک خدا کا تصور، دوسرا آخرت کا، خدا کا تصور، آخرت کا تصور. خدا کا تصور ان اے سینس کہ ہی جو سپریم اینڈ سوورن لارڈ اینڈ ہی ول کوسچن می، اور آخرت کا تصور کہ ڈے از کمنگ ویئر آئی ول بی پٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی، کہ میرے سارے اعمال کا احتساب کیا جائے گا. تو جب یہ دو تصورات ذہن میں تازہ ہوں تبھی تو قرآن کریم میں بار بار جب اللہ کریم تقویٰ کی بات کرتا ہے فرماتے ہیں اتق اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، اور پیچھے فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل جو بڑا دن آنے والا ہے آپ نے اس کے لیے کیا کچھ کر دیا ہے. فرمایا اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، پیچھے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آپ کو پتا ہے ڈے آف ججمنٹ کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے، تو ڈرا رہا ہے. دوسری جگہ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈریے اس دن سے جب آپ کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک آدمی کو اس کے کیے درے کا بدلہ مل جائے گا. وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. تو یہ جب بھی اللہ کریم تقویٰ کی بات کرتا ہے فوراً آخرت کا تصور دے دیتا ہے کہ آدمی متقی بنتا ہے کب، جب آخرت کا تصور پریویلنگ ہو. اگر دنیا کا تصور پریویلنگ ہو امپاسبل, آدمی متقی نہیں بن سکتا. نمازیں بھی پڑھتا رہے گا, روزے بھی رکھتا رہے گا, سب کچھ کرتا رہے گا, باہر نکل کر پھر بھی سب کچھ کرتا رہے گا, یعنی مسجد میں بھی ساری نمازیں پڑھتا رہے گا, نفل بھی, تلاوت بھی, فلاں بھی, فلاں بھی, لیکن مسجد سے نکل کر سب کچھ کرتا رہے گا, کیونکہ وہ چیز اس سے نہیں کنٹرول ہوتی, وہ آخرت کے تصور سے کنٹرول ہوتی. وہ کس چیز سے؟ تو آخرت کا تصور پریویلنگ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا کہ فإن الدنیا خلقت لکم, دنیا آپ کے لیے پیدا کیا گیا, وأنکم خلقتم للآخرة, لیکن آپ لوگوں کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یو آر ناٹ فار دنیا, یو آر پراٹھا آخرا, دنیا اس پاری ہوگی پر. صحیح. تو بزرگوں نے بڑا اچھا تصور دے دیا کہ دنیا یہ ہماری مقصد نہیں, مقصد ہماری آخرت ہے, دنیا ہماری ضرورت ہے, دنیا ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری مقصد نہیں. مقصد ہمارا گھر ہوتا ہے, باتھ روم مقصد نہیں ہوتا, وہ ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی باتھ روم کو مقصد بنا دے تو پھر بیڈ روم کے متعلق نہیں سوچے گا, وہ صرف باتھ روم کے متعلق ہی سوچتا رہے گا, انہوں نے دن رات وہاں گزار رہے ہیں باتھ روم کے اندر. تو ایسا آدمی احمق ہو گیا کیا کہ بھائی جو آپ کا بیڈ روم ہے, بارش ہو رہی ہے تو وہ تو ٹپکتا رہتا ہے, تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. آپ باتھ روم میں لگے ہوئے ہیں کہ وہاں ماربل لگائے جائیں, ٹائل لگائے جائیں, وہ کیا پرسپر خوشبو لگائی جائے, کوزی لگائی جائے, بنا چیز لگائی جائے. ارے خدا کے بندے, گھر میں وہی چیز مقصد نہیں ہوتی, وہ ضرورت ہے, باتھ روم کیا چیز ہے. تو ان گھر کے حوالے سے بیڈ روم مقصد ہے اور باتھ روم وہ تو ضرورت کے حد تک ہونی چاہیے اور بیڈ روم مقصد کے حد تک ہونی چاہیے. یہی مثال ہے بہت نہیں کہ آخرت مقصد ہے اور دنیا ضرورت ہے. ہم نے دنیا کو مقصد بنا دیا ہے, آخرت کو کچھ نہ ضرورت اور نہ مقصد, وہ کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. میں نے بتا دیا تھا کہ انسانی خمیر کے اندر, آپ لکھیں یہ بات, اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی خمیر کے اندر, انسانی نیچر کے اندر چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں. ایک روح, دوسرا نفس, تیسرا دل, چوتھا عقل. روح یہ وہ ایلیمنٹ اور جوہر ہے جو لائف دیا کرتا ہے, زندگی دیا کرتا ہے. نفس یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو خواہشات پہ ابھارتا رہتا ہے, لسٹ اینڈ ڈیزائرز. کار ایسی ہونی چاہیے, گاڑی ایسی ہونی چاہیے, بیوی ایسی ہونی چاہیے, بزنس ایسا ہونا چاہیے, فلاں ایسا ہونا, باتھ روم ایسا ہونا چاہیے. دل محبت اور نفرت دونوں ابھارتا رہتا ہے. محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں. اور نفرت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ بھی دل میں. اور عقل حکمت پہ ابھارتا رہتا ہے کہ معاملہ فہمی کی کوشش کیجیے, معاملہ فہمی کی کوشش کیجیے. تو جن لوگوں کا نفس باقی ایلیمنٹس پر غالب ہو جاتا ہے حیوان بن جاتے ہیں. They are thinking about nothing but only desires. تب یہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا, وہ لائک کلام ہاں بلو مدل, وہ جسٹ لائک ڈنکیز اینڈ ڈاگز, کیونکہ اس کا نفس وہ غلبہ پا چکا ہے ان کے باقی ایلیمنٹس پر. دل غلبہ کر جائے تو آدمی صرف محبت اور نفرتوں میں گونتا رہتا ہے, نفرتوں اور محبتوں میں اس کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے. عقل کا غلبہ ہو جائے تو آدمی معاملہ فہمی, ٹیکنالوجی, سائنس, فکر, اس کے متعلق لگا رہتا ہے, عقل کا غلبہ ہو جاتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں پر اگر محمد کی شریعت پریویلنگ ہو جائے تو پھر آخرت پرائیورٹی بن جاتی ہے. یہ لکھیں فاروق صاحب, اگر محمد پاک کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں پر غلبہ کر جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آخرت مقصد بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کریم فرماتے ہیں داؤد سے کہ آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے, والا تتبع الہوا, باقی سارے خواہشات ہی ہیں. کیونکہ اگر عقل کے احساس پر آپ ٹیکنالوجی پر پہنچ بھی گئے اور شریعت کی چاشنی وہاں نہیں ہے, سو واٹ دی الٹیمیٹ ریزلٹ؟ اونلی ٹو فائنڈ ڈارنٹ اور بیوٹیفل لائف, نتھنگ ایلس. ٹو بی بلینئر لائک بل گیٹ اینڈ نتھنگ ایلس. بس وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء ہم نے نہیں بنایا آسمان کو والارض زمین کو وما بینهما ان ساری چیزوں کو جو دونوں کے اندر ہے باطلا بے فائدہ نہیں بنایا ہم نے باطلا ہم نے بے فائدہ نہیں بنایا اس کے دو مقاصد ہیں اب لکھیے یا دو حکمتیں ہیں ایک ٹو بی ایکسپلائٹڈ ایز یو آر ضرور کہ جتنی ساری چیزیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں ٹو بی ایکسپلائٹڈ اینڈ یوٹیلائزڈ ایز یو آر نیسیسٹی یہ آپ کی ضرورت ہے آپ یوٹیلائز کر لیں اور دوسرا ٹو تھنک اباؤٹ یور کریئٹر اینڈ دا کریئٹر آف دا انٹائر یونیورس اینڈ ٹو اوبے ہز کمانڈمنٹس کہ بھائی جو یہ ساری دنیا جس اللہ نے ڈیولپ کر دی اور ہمیں اس کا سردار بنا دیا ہے اور ہم ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں مینس انسان ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ لارڈ بھی کبھی ہم سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا ضرور پوچھے گا تو یہ دو ایک میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باطل نہیں آپ اپنے نیسٹی کے لیے ضرور استعمال کریں بٹ آئی کوسچن یو سرٹنلی میں بھی پوچھوں گا کہ آپ نے اس کو میری معرفت کا ذریعہ بنا دیا کہ بس صرف کاؤ پیو مزے اڑاؤ سورہ آل عمران نصاب اور نصاب آپ کبھی ایک بار آیا کریں نے کہا کہ آپ کبھی ایک بار درس میں آیا کریں اچھا یہ تو دیکھیے اب آپ میں طلب تھی تو اللہ کریم نے حل کروا دی 190 فی خلق السماوات والارض تاکہ فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں نکال لیا 76 پیج ہے آیت نمبر 190 فی خلق السماوات پیدا کر لیں آسمان اور زمین میں واختلاف اللیل والنہار اور دن رات کے آنے جانے میں کہ ایک چلی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے لآیات کلی نشانیاں اولی الالباب عقل مندوں کے لیے اب کون سے عقل مندوں کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے ان عقل مندوں کا نہیں جو کائنات کو صرف یوٹیلائز کر رہا ہے اور دیر مقصد جس کو مقصد بنا دیا ہے نہیں اللہ کریم نے عقل مندوں کو خود متعین کر دیا ڈیفائن کر دیا کہ الذین یہ عقل مند و مرادیں یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں جب بیٹھتے ہیں اور جب لیٹ جاتے ہیں یعنی کسی بھی پوزیشن اور فارم میں وہ اللہ کو بھولتے نہیں اور اللہ کو بھولنا ٹو وائلیٹ دی رولز آف اللہ سبحانہ و تعالی اٹ مینز کہ اسی ٹائم آپ بھول چکے ہیں جس وقت بھی آپ وائلیشن کر رہے ہیں اٹ مینز دیٹ ایٹ ٹائم یو ور ناٹ ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالی یو ور ناٹ ان یور مائنڈ وہ آپ کے ذہن میں نہیں تھا تبھی تو آپ نے وائلیٹ کر دیا اگر وہ آپ کے ذہن پہ سوار ہوتا تو پھر آپ وائلیٹ کر جاتے دا مومنٹ یو ول فیل دیٹ ہائی وے پیٹرول از کمنگ جب بھی آپ کے ابھی تک آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ کے نفسیات نے کہہ دیا کہ ہائی وے پیٹرول از کمنگ ایٹ دا مومنٹ یو ول کنٹرول یور کار یو ول کم ٹو 65 صحیح سو جب بھی اللہ کا تصور آپ کے ذہن میں موجود ہوگا کبھی بھی وائلیشن ہوگی نہیں یو ول کنٹرول یور کار یو ول کنٹرول یور گاڑی یو ول نیور وائلیٹ دی رولز آف اللہ سبحانہ و تعالی ہم وائلیٹ کب کر جاتے ہیں خدا کا تصور نہیں ہوتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ فکر کرتے ہیں دے تھنک اباؤٹ فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقنا هذا باطلا وہ ہمارے پروردگار آپ نے پیدا نہیں کیا ان چیزوں کو باطلا بے فائدہ سبحانک فقنا عذاب النار خداوند ہمیں عذاب النار سے بچائیے تو باطل نہیں پیدا کیا اس میں دو فائدے ہیں ایک ہمارا دنیاوی ایک اخروی دنیاوی فائدہ ہمارا یہ ہے کہ اس کو یوٹیلائز کر لیں اور اخروی فائدہ ہمارا یہ ہے کہ اتنے بڑے کائنات کا خالق یقیناً وہ سپریم اور ساورن ہے اینڈ وی مسٹ اوبے ہز کمانڈمنٹس میں آ گئے اب امریکہ ہم کہتے ہیں بھائی آدھی دنیا پر قابض ہے تو سارے لوگوں کے ذہن میں ان کی ساورنٹی اور سپریمیسی کا تصور بڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ بھائی آدھی دنیا پر قابض ہے تو پوری دنیا کے ذہنوں پر بطور جن چاہے ہوئے ہیں. اگر خدا کے متعلق ہم یہ تصور ذہن کو ڈکٹیٹ کر دیں کہ وہ خدا ان سارے کائنات کا خالق و مالک اور کنٹرول کر رہا ہے, کوئی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا, what will happen later? یا سبحان اللہ, we will be more than a lot. ہم ہر وقت چوکنے رہیں گے, ہر وقت چوکنے. یہ دیکھیں بالکل سادہ سارا بات ہے, سیدھی سارا بات ہے. وما خلقنا السماء والارض, ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو, وما بینهما, اور وہ جو ان کے جو ان ساروں کے درمیان ہے, باطلا, ہم نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا. ذالک ظن الذین کفروا, اے انبیاء ذرا نکالیں, وما خلقنا السماء والارض, اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو, وما بینهما, اور وہ جو ان کے درمیان ہے, لاعبین, بے فائدہ. ہم کوئی کھیل نہیں کھیلنے والے تھے. لاعب کا معنی کھیل کھیلنا, یا لاعب کا معنی آج کی دنیا میں کوئی ہم مووی نہیں دکھانے والے. اس کے پیچھے کچھ حکمت کار فرمائے, اس لیے ہم نے اتنی بڑی دنیا بسائی. بازی میں آ گئی, یہ جس طرح آپ کہہ دیں فار ایگزامپل ہماری کمیونٹی والے کہ بھائی اتنی بڑی مسجد, یہ کوئی ہم ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے دین عام ہو جائے. صحیح پرپز آف دس مسجد, کہ اس مسجد کا تو اللہ کریم بھی کہتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی ساری چیزیں, یہ میں کوئی مووی نہیں دکھا رہا تھا, نہ کوئی کھیل کھیل رہا تھا, یہ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا تھا. اللہ دین کا ہم کوئی ڈرامہ کرنے والے تھے کہ بس چلو اسکرین کو کھینچ لیا اور ڈن. اس طرح پرانے زمانے میں پتہ نہیں آپ نے کہیں دیکھا کہ نہیں, ہمارے زمانے میں یہ سنیما, جب ہم بچے تھے تو سنیما پھر پشاور میں ایک دو تھے, باقی جگہ پر اور ٹی وی تو تھا ہی نہیں. صحیح, تو ایگریکلچر والے ایک گاڑی لے آتے اور اس پر ایک سفید پردہ لگا دیتے, اور پھر رات کے وقت پورا گاؤں جمع ہو جاتا, وہ کوئی اس پر اسکرین پر وہ چلاتے اور وہ دکھا دیتے. ہاں, وہ پروجیکٹر کہتے, وہ پروجیکٹر دکھا دیتے, اور پھر آدھے گھنٹے بعد بس وہ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی میں پروجیکٹر دکھا رہا ہوں, یہ جو میں زمین و آسمان پر ساری چیزیں, میں کوئی پروجیکٹر دکھا رہا ہوں. اچھا, وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا, اگر ہم چاہتے کہ ڈرامہ کریں, لاتخذنا من لدنا, تو وہ ہم ڈرامہ کر دیتے اپنے پاس. آپ کو دکھانے کا کیا فائدہ تھا؟ ان کنا فاعلین, اگر ہم یہ کام کرنے والے تھے تو آپ کو کیوں پیدا کیا, آپ کو اس دنیا میں بسایا کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا اگر مووی دکھانے کی بات ہوتی, ڈرامہ کرنا ہوتا, انٹرٹینمنٹ ہوتی, تو میں خود اپنا انٹرٹینمنٹ کر جاتا, آپ کو اس لیے پیدا کیا؟ یہاں تو اتنا واضح کروا دیا, اتنا واضح کروا. سورہ دخان, دخان چلیے 38 آیت نمبر 38 دخان. وما خلقنا السماوات والارض, نکال لیا آیت نمبر 38. وما خلقنا السماوات والارض, نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو اور زمین کو, وما بینهما, اور وہ جو ان کے درمیان ہے, لاعبین, کوئی ڈرامہ کرنے والے. وما خلقناهما, ہم نے پیدا نہیں کیا ان دونوں کو, الا بالحق, مگر حق کے لیے, حق کے ساتھ, یعنی حق کے لیے, حق کے لیے کہ آپ کوئی فکر کریں اور اللہ تک پہنچ جائیں. وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی میجارٹی کے پلے یہ بات نہیں پڑتی. وہ تو کہتے ہیں کہ بس نشستن و گفتن و برخاستن, کوئی مووی ہے اللہ کریم دکھا رہا ہے اور بس ختم ہو جائے گا. صحیح, فقیرانہ آئے صدا کر چلے اور میاں خوش رہو تم دعا کر چلے. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں آنے جانے کی. وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن لوگوں کی میجارٹی کے پلے یہ بات پڑتی نہیں کہ اتنی بڑی دنیا اللہ نے کس لیے بسائی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا, سورہ تکاثر آیت بولیا الحاق متکاثر کیئر لیس بنا دیا ہے آپ لوگوں کو. الحاق کا معنی کیئر لیس, نیگلیجنٹ, غافل, بے خبر. الحاق متکاثر کیئر لیس بنا دیا ہے آپ لوگوں کو, التکاثر مقابلتن مال بڑھانے کے, مال بڑھانے نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہے. تکاثر کا معنی کمپٹیشن کا بڑھانا, تکاثر کا معنی کمپٹیشن کے احساس پہ بڑھانا کہ چولی صاحب کے پاس 3 ملین ہے, لارا کہتے ہیں میں 5 ملین جمع کروں. وہ جمع کرنے گئے ہوئے ہیں. الحاق متکاثر, غافل کر دیا ہے دین سے اور اللہ کے تصور سے آپ لوگوں کو, التکاثر کمپٹیشن کے احساس پہ مال جمع کرنے نے, بڑھانے نے. تکاثر کا معنی بڑھانا. اور یہ آپ کب تک کرتے ہیں؟ حتیٰ تم المقاب تاکہ آپ فیس کریں مقبروں کو. جب تک آپ نار تالی وڈ نہیں پہنچتے تبھی تک آپ رکتے نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کعب آپ کب تک کرتے ہیں؟ کوئی بھی چھٹی نہیں کرتا جب تک کہ وہ نار تالی وڈ تک نہ پہنچے. صاحب اللہ کریم نے خود ہی فرمایا کہ جب تک آپ نار تالی وڈ نہ پہنچے, ہالی وڈ نہیں نار تالی وڈ. الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر, کلا ایسا نہیں کرنا چاہیے. کلا اللہ کریم فرماتے آپ لوگوں کو ایسا, سوف تعلمون soon you will come to know that we were going wrong, ہم غلط جا رہے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ نہیں نہ کرو ایسا. سوف تعلمون soon you will come to know, that's not very long. When you will become 50 or 60 years of age, you will be there in North Hollywood. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla, aur phir main aapko warning deta hu sawfa ta'lamun ke jaldi aapke hosh thikane lag jayenge. Kalla main phir keh rahta hu na karo aisa. لو تعلمون علم الیقین, اگر آپ جانتے تھے علم کے احساس پر, اگر آپ کے پلے بات پڑتی ہے. علم الیقین کا معنی اگر آپ کے پاس پلے بات پر جس سے آدمی مطمئن ہو جائے, ایسی بات جس کے سننے سے آدمی مطمئن ہو جائے, یقین پیدا ہو جائے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تو آپ ایسا کر لیں کہ پس منظر میں جہنم کو دیکھ لیتے کہ یہ تو ہم جہنم کی طرف دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر آپ کے پلے پڑتی تو آپ کے دین جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ تو جہنم کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, مشاہدہ کرتے جہنم کی, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, اور پھر آپ دیکھ لیں گے اسے اپنی اس ان آنکھوں سے. اب وہ تو ہے بصیرت والی آنکھیں, پہلی والی کہ آپ جہنم دیکھ پاتے کن آنکھوں سے؟ بصیرت دل کی آنکھوں سے اگر آپ کے پلے بات پڑتی. صحیح, اب بصیرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو اللہ کریم نے فرمایا بصارت والوں سے دیکھے گا, بدن والی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ. پھر آپ دیکھیں گے اسے اپنے جسے والے آنکھوں سے. جب دل والے آنکھوں سے آپ نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر میں آپ کو وہ جہنم دکھاؤں گا کہاں؟ ان آنکھوں کے ذریعے. جنہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ بچیں گے. جنہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا جہنم کو کہ اس سے بچنا ہے, وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. جن میں بات آ گئی, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا تو اس کو میں آپریٹ کر دوں گا. صحیح, دیز آنکھیں ول بی فنکشنل ریگارڈنگ جہنم, یہ دیکھیں گے اللہ بچائے رکھے. ثم لتسألن, اور پھر آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا یوم یذن اسے دل عن النعیم, ساری نعمتوں کے متعلق. کہ یہ تو اللہ کی نعمتیں تھیں, آپ نے تو اسے گندگی کا ذریعہ بنا دیا تھا, اللہ کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنایا. ڈھیر ساری دولت جو کمائی گندگی کا ذریعہ بنا دیا, آپ نے اللہ کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنایا. تو میں نے ہمیشہ کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال دو قسم کے ہوتے ہیں. مال دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو آپ کے لیے ہوتا ہے اور ایک وہ جو آپ کے اوپر ہوتا ہے. جو آپ کے لیے ہوتا ہے اس پر آپ سوار ہوتے ہیں, اس پر کیا ہوتا ہے آپ سوار, اور جو آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ آپ پر سوار ہوتا ہے. تو ہمارا معاملہ ہی دوسرا ہے, ہمارے اوپر سوار ہو چکا ہے. اللہ کریم رحم فرمائے. حضور علیہ السلام نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ علم بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ علم جو آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, ایک وہ علم جو آپ کے فائدے. یہ دیکھیے علم اور مال کا باہمی فرق, کہ جس مال پر آپ سوار ہو وہ فائدے کا ہے، جو مال آپ پر سوار ہو وہ نقصان کا ہے، جو علم آپ پر سوار ہو وہ فائدے کا ہے، جس علم پہ آپ سوار ہو وہ نقصان کا ہے. دیکھیے دونوں اپوزٹ ہے. لازم ہے کہ جو علم آپ کے اوپر سوار ہو، آپ کو کنٹرول کر رہا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ فائدے کا ہے. جس علم پہ آپ سوار ہو گئے کہ آپ نے اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا تو وہ بات ہے. ایسا علم چاہیے نہیں، ایسا علم چاہیے نہیں. شیخ تفسیر حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ دین علم قرآن و سنت کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ حق کریں گے کبھی نہیں، تو آپ حق کریں گے کبھی نہیں. تو جو علم آپ پر سوار، مولانا نے بڑی اچھی بات کہی آپ کے مولانا نے، آپ لکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ علم را بر جانزنی آرے بوا. آپ لوگوں کو فارسی نہیں آتی، فاروق صاحب نے بھی نہیں پڑھی. کہ علم را بر جانزنی آرے بوا، علم را بر تنزنی مارے بوا، علم را بر جانزنی یارے بوا، اور علم را بر تنزنی مارے بوا. ابھی کم جان علم را بر جانزنی یارے بوا، اور علم را بر تنزنی مارے بوا. مولانا روح فرماتے کہ وہ علم جس کو آپ نے اپنی روح کی تربیت کا ذریعہ بنایا وہ علم آپ کا دوست ہے، وہ علم آپ کا دوست ہے، اور وہ علم جس کو آپ نے اپنے بدن کے بڑھانے کا ذریعہ بنایا وہ آپ کا دشمن ہے. وہ سانپ کی طرح آپ کو کھا جائے گا، وہ سانپ کی طرح آپ کو کھا جائے گا. کتنی پیاری بات کی کہ علم آپ فارسی سیکھیں، بابی سے کہنے وہ آپ کو فارسی سکھائیں. صحیح، ایک سال بعد آپ کا فارسی میں ایگزام ہوگا. بھائی آج ہاں تو میں اس سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ سجاد کو ضرور فارسی سکھائے، ایک سال بعد یہ ناکام ہو جائے تو ہم نے اسے کلاس سے کک آؤٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ نے فارسی نہیں سیکھی. کہ علم را برتن زنی مارے ہوا، اور علم را بر جان زنی یارے ہوا. وما خلقنا السماء والارض وما سبنا سبق وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. یہ خیال ہے ان لوگوں کا جو ڈس بلیور ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کائنات کا نظام میں نے ایک ڈرامہ بنا دیا، یہ صرف کافروں کا خیال ہو سکتا ہے، مسلمان کا یہ خیال یہ کفر ہے اگر کوئی یہ خیال کرے. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو چکے ہیں. آگ والی ہلاکت، کون سی ہلاکت؟ جہنم والی ہلاکت. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. اب اللہ کریم حکمت کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا کو دو لوگ استعمال کر رہے ہیں، ایک کافر دنیا داری کے لیے، ایک کافر اسے استعمال کرتے، اور ایک مسلمان اور متقی دینداری کے لیے. ایک مسلمان اور متقی دینداری کے لیے، یعنی ایک مال وہ ہے جو خالص دنیا داری کے حوالے سے آدمی کما رہا ہے، ایک مال وہ ہے جو آدمی کما رہا ہے کہ دینداری کی جائے اس کے ذریعے دینداری کی جائے. وہ بابا عبدالرحمان نے بڑی اچھی بات کہی تاسب والا، صرف آپ دونوں تیتا تو آج لالا ہے نہیں. تو بابا عبدالرحمان نے بڑی اچھی بات کہی چه دل برو صدقے نہ رہے غوارم. اولی کا دل خوش ہے دل برو صدقے نہ رہے غوارم حسے نچک دنیا پسے زہیریم. بابا عبدالرحمان فرماتے ہیں کہ میں دنیا مانگتا ہوں، یعنی مال مانگتا ہوں، کس لیے؟ تاکہ دین والوں پر قربان کروں. دل بڑو صدا اکیلا رہے گاڑو اسے نچی پر دنیا پسی ظہیریا، یہ نہیں کہ میری حوث کوئی دنیا داری کی ہے، میں دنیا داری کو پسند نہیں کرتا. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب دنیا کے اعتبار سے لوگ دو کیٹیگری میں تقسیم ہوں گے، ایک مفسدین دوسرے متقین، ایک مومنین دوسرے مفسدین، ایک متقین دوسرے فاجر. دوسرے تو آپ یہ دو کیٹیگری اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیٹ از ویری مچ ٹیکنیکل کہ لوگ آٹومیٹکلی دو گروہوں میں تقسیم کیوں ہو گئے. سم تھنگ لیٹر آن ول ٹیک پلیس، سم تھنگ ول ہیپن ٹو بوتھ آف دیم. ٹو دیز پیپل اینڈ ٹو دوز پیپل. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا کو ختم کر دوں گا, نہ متقی کا پتہ چلے, نہ فاجر کا پتہ چلے, نہ مفسد کا پتہ چلے, نہ مومن کا پتہ چلے. اللہ کے لیے کہ عدل کی بات نہیں ہوئی. کیسا ٹیکنیکلی کہہ دیا کہ ہم الذین ام نجعل الذین, کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان والے اور ہمارے صالح والے ہیں, کل مفسدین فی الارض, ان لوگوں کے مساوی جو زمین میں فساد کر چکے ہیں, کہ نہ ان کو ریوارڈ نہ ان کو سزا. ہم نجعل المتقین کالفجار, یا جی کے ہم بنا دیں گے متقیوں کو فاجروں کی طرح, نہ ان کو ریوارڈ اور نہ ان کو پنشمنٹ. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, کبھی بھی نہیں. اسی حوالے سے تو میں نے کتاب بھجوا دیا ہے, اسی حوالے سے تو میں نے کتاب بھجوا دیا ہے. تو پیچھے کتاب کیسے کرے کہ کتاب عظیم الشان کتاب ہے قرآن, انزلنا ہو ہم نے نازل کر دیا ہے. اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دو سے, آیت نمبر ایک سے. سواد والقرآن ذی ذکر, سواد صدق محمد, سواد صدق محمد, والقرآن ذی الذکر, احلف بالقرآن ذی الذکر صدق محمد, هذا هو الدعوة, والقرآن ذی الذکر هو الحلف لهذا الدعوة, عليك ان تكتب يا محمد. تو سواد صدق محمد, صدق محمد, محمد نے سچ بولا ہے مجھے قرآن کی قسم, جو فلا فزم ہے اور فلا ریمائنڈرز ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قرآن فلا فزم ہے اور فلا ریمائنڈرز ہیں, بار بار آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہے. اور دوسرا معنی کہ سواد احلف بصدق محمد والقرآن ذکر, میں قسم اٹھاتا ہوں محمد کی سچائی پر. احلف بصدق محمد, میں محمد کی سچائی کی قسم اٹھاتا ہوں. والقرآن ذکر, واحلف بالقرآن ذکر, which is full of wisdom and full of reminders. ذکر used here in two meanings, reminder and wisdom. والقرآن ذکر, اور مجھے قسم ہے قرآن کے ذکر جو فلا فزدم ہے, بل الذین کفروا, لیکن کافر لوگ, فی عزت و شکاک, وہ تکبر کے بہت بڑے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پلے بات نہیں پڑتی. ادروائز یہ کتاب کتنی بڑی ہے, تو ابھی آیت نمبر 29, کتاب, یہ کتاب عظیم الشان انزلنا ہو ہم نے نازل کر دیا ہے, پھر عظیم الشان الہ کا آپ کو نازل کر دیا ہے, پھر عظیم الشان مبارک. تو کتاب الترمین فی التعظیم ہونا کا اربع عظمہ للقرآن, ذکر العظمہ اربع مرات للقرآن, کتاب الترمین فی التعظیم, کہ یہ کتاب عظیم الشان انزلنا ہو ہم نے نازل کر دیا ہے, فمنزلہ عظیم فالکتاب عظیم, اس کا نازل کرنے والا بہت بڑی ذات ہے, تو اس کی کتاب بھی بہت عظیم ہے. الیک المنزل الیہ عظیم فالکتاب عظیم, جس پیغمبر کے پاس بھجوایا گیا اس کا ٹائٹل ہے خاتم النبیین, اس کا ٹائٹل ہے, اس کے آنے کے بعد کسی نبی کا تصور, تو اس کے کتاب کے بعد کسی کتاب کا تصور بھی نہیں. تو جو کتاب کتابوں کا راستہ بن کر دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں رہی, وہ عظیم الشان کتاب ہوتی ہے. اور چھوٹا مبارکن العظمۃ الرابعۃ, مبارکن کل من تعلق بہ, مبارکن کل من تعلق بہ, بابرکت ہیں سارے وہ لوگ جنہوں نے کوئی رشتہ پیدا کر دیا قرآن کے ساتھ, تو مبارکن قاری ہے اس کا پڑھنے والا مبارک, مبارکن متعلم ہو اس کا سیکھنے والا مبارک, مبارکن معلم ہو اس کا سکھانے والا مبارک, مبارک المفسر ہو اس کا تفسیر کرنے والا مبارک, مبارک العامل ہو اس کا عمل کرنے والا مبارک, مبارک المنفذ ہو اس کا تنفیذ کرنے والا مبارک. یعنی جس نے قرآن کے ساتھ کوئی بھی تعلق پیدا کر دیا, اس لیے مبارک لم یذکر صلۃ مبارک ہنا رسول محمد, لم یذکر اللہ عز و جل صلۃ لکلمۃ مبارک, ان من هو مبارک لکی یفید العموم, فقال مبارک اے کل من تعلق به فکل من له علاقہ بکتاب اللہ عز و جل فیکون مبارک. حکمت القرآن لیتدبروا آیاتِ ویتذکر, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا مما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر من حافظ ورحیم الرحیم. اللہ اکبر, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب عظیم الشان کتاب ہے. یہ کتاب کے اوپر دو پیش جو ہیں، دو پیش تو رہے، دو پیش کی وجہ سے کا آواز نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں تنوین. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور تنوین کا ایک استعمال لغت عربی میں ہوتا ہے تعظیم کے لیے. اس کے لیے تعظیم کے لیے، یعنی رجل کا معنی ہے آدمی. جب ہم کہتے ہیں رجلن تو کبھی کبھار ان کا معنی ہوتا ہے بڑا آدمی. کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، تو پھر عظیم ہم نے نازل کیا. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے نازل کیا. یہ کسی ایرے غیرے کی کتاب تھوڑی ہے، یہ ہماری کتاب ہے. تو اب اللہ جو سپریم اور سورن لارڈ آف دی یونیورس، تو اٹ مینس کہ یہ کتاب بھی عظیم الشان ہے. تو ایک کتاب ہوں اس کی ذاتی تعظیم، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے اللہ کے حوالے سے اس کی دوسری تعظیم، اور تیسری الیکا آپ کے ہاں نازل کیے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تیسری تعظیم. کیونکہ رسول پاک خاتم النبیین، تو یہ خاتم الکتب. رسول پاک کے بعد کسی نبی اور رسول کا آنا نہیں، قرآن کے بعد کسی کتاب کا آنا نہیں، تو یہ عظیم الشان کتاب. صحیح. مبارکن، مبارکن یہ برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. برکتوں سے بھری ہوئی کس کے لیے؟ مبارکن، یہاں پہ ہم ایک صلہ نکالتے ہیں. صلہ مین مبارک کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے. مبارکن کل من تعلق بھی، مبارک ہر وہ شخص جس نے کوئی تعلق اس قرآن کے ساتھ پیدا کر دیا. قرآن کے ساتھ پڑھنے کا تعلق پیدا کر دیا، پڑھانے کا پیدا کر دیا، حفظ کرنے کا پیدا کر دیا، تفسیر سننے کا پیدا کر دیا، خدمت کرنے کا پیدا کر دیا، عمل کرنے کا پیدا کر دیا، بطور قانون نافذ کرنے کا پیدا کر دیا، جس نے جو بھی علاقہ پیدا کر دیا تو وہ آدمی مبارک ہو گیا. تو یہ چوتھی عظمت. کتاب عظیم الشان کتاب انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، تو پھر عظیم الشان ہے. لے کا آپ کو نازل کر دیا ہے، پھر عظیم الشان ہے. مبارکن جس نے بھی اس کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا وہ برکتوں والا ہے، تو پھر عظیم الشان ہے. یہ چار عظمتیں اللہ کریم نے بیان فرمائی. کتنی عظمتیں؟ چار عظمتیں اللہ کریم نے. اور قرآن کی بڑی عظمت یہ ہے، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سب سے بہترین کتاب، دنیا کی بہترین زبان میں نازل ہوئی. عربی میں یہ لکھے، سب سے بہترین خطے میں نازل ہوئی مکہ معظمہ میں، سب سے بہترین مہینہ میں اس کا نزول ہوا شروع رمضان المبارک، سب سے بہترین رات اس کا نزول شروع ہو گیا لیلۃ القدر، سب سے بہترین نبی پر اس کا نزول ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین فرشتے کے ذریعے نازل ہوا جبریل امین، اور سب سے بہترین امت کے لیے نازل ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ بس یہ ہے یہ عظیم الشان کتاب. پھر شعائر اللہ، شعائر اللہ مین سائنز اینڈ مارکس آف دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. کسی چیز کی نشانیاں ہوتی ہیں. اب اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کی نشانیاں موجود ہیں. دین کے حوالے سے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، تو چار نشانیاں بنیادی ہیں. شعائر اللہ چار نشانیاں بنیادی ہیں. ایک، کتاب اللہ یہ قرآن. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا، بیت اللہ. اور چوتھا، صلاۃ اللہ، نماز والی عبادت. ان چاروں کو کہتے ہیں شعائر اللہ. کتاب عظیم الشان کتاب انزلنا ہم نے نازل کر دیا ہے، پھر عظیم الشان آئی آر ایس کا لیٹر عظیم الشان ہوتا ہے، صحیح، بڑے اہتمام سے آدمی کھول لیتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا کتاب ہے سب سے عظیم الشان، الہ کا آپ کی جانب نازل کیا گیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر عظیم الشان ہے، مبارکن مبارک ہو جس نے اس کے ساتھ تعلق رکھا، پھر عظیم الشان ہے، اب کس لیے نازل کیا؟ لِيَتَّذَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ حکمت ہے نزول کا، یہ کیا ہے؟ حکمت ہے نزول کا، یہ فلسفی کیا ہے، کس لیے اللہ کریم نے عظیم الشان کتاب کو نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا ختم شریف کو، اس لیے نازل کیا ختم شریف پڑھو کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، اللہ کریم نے فرمایا میں نے ختم شریف کے لیے نازل نہیں کیا، یہ تو آپ لوگوں نے کوئی دندہ بنا رکھا ہے، لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِ، اس لیے کہ آپ سمجھے لوگ اس کے آیات کو کہ یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، تدبر کا معنی اس کے مقاصد کو سمجھنا، تدبر کو لکھی چیز کے مقصد کو سمجھنے کو تدبر کہتے ہیں، تدبر کا معنی چیز کے مقصد کو سمجھنا، صرف معنی کو نہیں سمجھنا، نہیں اس معنی کے پس منظر میں مقصد کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ایک آدمی پورے قرآن کے تفسیر کو یاد ہی کر دے اور عمل ایک آیت پر بھی نہ کرے کسی کام کا نہیں، تفسیر لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِ، تاکہ تدبر حاصل کریں لوگ، مقاصد کو سمجھ سکیں کہ آیات کے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت کے لیے سے أُولُو الْأَلْبَابِ عقل والے لوگ، تو قرآن کریم کے پانچ حقوق ہیں، قرآن کریم کے پانچ حقوق جو انسانوں کی ذمہ داریاں اور وظائف ہیں، یعنی جو قرآن کے حقوق ہیں ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم نے پوری کرنی ہے، قرآن کے حقوق پورے کرنے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، وی آر باؤنڈ ٹو ڈو سو، نمبر ایک سورہ تغابن تغابن ایٹ نمبر ایٹ 557 پیج نمبر 557 آیت نمبر 8، یہ قرآن کا پہلا حق اور یہ حق متوجہ ہے سارے انسانوں کی جانب، مسلمانوں کی جانب نہیں، یہ پوری انسانیت کو خطاب ہے، قرآن کا پہلا ڈیمانڈ، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ تعالی پر، ورسول اللہ کے رسول پر، والنور الذي انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، یہ قرآن پہ، تو قرآن کو اللہ کریم نے نور کہہ دیا، قرآن کو اللہ کریم نے نور کہہ دیا کہ ہم نے جو نور نازل فرمایا اس نور پر ایمان لائیے، تو یہ قرآن کریم کا پہلا ڈیمانڈ ہے اور پوری انسانیت باؤنڈ ہے کہ قرآن کے اس ڈیمانڈ کو پوری کرے، قرآن کے اس ڈیمانڈ کو پوری کرے، دوسرا حق سورہ الرحمن سورت نمبر 55 پیج نمبر 532، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الرحمن رحمان، الرحمن اللہ کی صفت، الرحمن رحمان وہ ذات علم القرآن جس نے تعلیم دے دی قرآن کی، خلق الانسان پیدا کر دیا انسان کو، خلق الانسان پیدا کر دیا انسان کو، علمہ البیان اور تعلیم دے دی اس کو، ٹیلنٹ دے دیا اس کو، البیان معفی ضمیر کا اظہار کا، پاور آف ایکسپریشن، بیان کا معنی پاور آف ایکسپریشن، یہ پاور آف ایکسپریشن دیگر حیوانات کے پاس نہیں ہے، نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا باں باں کر رہا ہے، یہ انسان اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر جاتا ہے، تو آپ نیچے دیکھیں کہ تعلیم قرآن اللہ نے پہلے ذکر کر دیا کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر کہا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد کہا علمہ البیان اس کے زبان میں بولنے کے قوت ودیات فرمائی، اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ ایسے کہہ دیتے کہ الرحمن خ خلق الانسان علمه البيان ثم علمه القران. رحمان وہ ذات جس نے انسان کو پہلے پیدا کیا, پھر اس کے زبان میں بولنے کی قوت ڈال دی, پھر اسے قرآن کریم سکھایا. تو قرآن کریم کی تعلیم کو اللہ نے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ذکر فرمایا انسان. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے اس جانب کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد قرآن کریم سیکھنا ہے. لکھے پاس انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد قرآن کریم سیکھنا ہے کہ وہ قرآن سیکھے. اس لیے قرآن کی تعلیم کو انسان کی پیدائش سے پہلے ذکر کیا. یہ دوسرا حق ہے اس کے الفاظ سیکھنا, اس کے الفاظ سیکھنا. تیسرا واپس اپنے سبق پہ. یدبرو آیاتے تاکہ لوگ یدبرو آیاتے فہم حاصل کریں, مقصد کو سمجھ سکیں اس کے آیات کا. تو اس کے معانی مفاہیم اور مقاصد سمجھنا یہ قرآن کریم کا تیسرا ڈیمانڈ ہے. پہلے ایمان, بعد میں الفاظ, اس کے بعد مقاصد, مقاصد سمجھنا یہ تیسرا ہے. اور چوتھا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ لوگ سمجھ سکیں عقل والے لوگ کہ اب جو مقصد کو ہم نے سمجھا تو اب کرنا کیا چاہیے. تو تذکر کا لازمی معنی عمل کرنا, تذکر کا لازمی معنی عمل کرنا. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہ عقل والے لوگ اس پر عمل کریں. تو قرآن کریم کا چوتھا ڈیمانڈ عمل کرنا, قرآن کریم کا چوتھا ڈیمانڈ عمل کرنا. اب سورہ نساء پہلے ذرا پس منظر سمجھ لیں تو تبھی یہ پانچواں ڈیمانڈ ذہن میں آئے گا. قرآن کا پانچواں حق تبھی ذہن میں آئے گا کہ پس منظر آپ سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا زمین کے ایک ٹکڑے پر. منافق نے چاہا کہ اس کا فیصلہ کروائے کعب ابن اشرف سے جو یہود کے بہت بڑے مولوی تھے اور بڑے خبیث آدمی تھے, حضور علیہ السلام کے سب سے اول کے دشمن تھے, لیکن مدینہ میں اپنے قبیلے کے چیف تھے, اپنے قبیلے کے چیف تھے, اور اس کے فیصلے کچھ دو کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے. تو جو بھی زیادہ دے دیتا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا صحیح. اب وہ منافق چاہتا تھا کہ فیصلہ ان کے ملہ کے پاس لے جائیں, میں کچھ دے دوں گا تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. جبکہ یہودی کو اپنے مولوی کا ٹھیک ٹھاک پتا تھا کہ وہ تو بڑا خبیث آدمی ہے. اس نے کہا نہیں, میں اس سے فیصلہ نہیں کرواتا, میں مسلمان نہیں, لیکن فیصلہ محمد سے کروائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ منافق مان نہیں رہا تھا کہ محمد پاک کے پاس جائیں گے تو استحقاق اس کا اس کو دے دے گا. یہودی نے شور مچایا, جب شور مچایا لوگ جمع ہو گئے, بھائی کیا ہو رہا ہے. اب مسلمان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے کیونکہ اس کی تو ساری کھلی کھل جاتی ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہے, پیغمبر کے پاس فیصلہ کرنے نہیں جاتے. اس نے کہا چلو چلتے ہیں, چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سنے تو فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں کہ یہ زمین کس کی ہے, یہودی کی ہے. اب جو نکل گئے وہ منافق مالدار آدمی تھا, یہودی غریب تھا. یہ بھی خلاف فطرت واقع تھا کہ یہودی غریب تھا, یہ نیچر کے خلاف ہے. حالانکہ یہودی غریب نہیں ہوتا. اچھا تو اس نے گریبان سے پکڑا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے, اب میں آپ کو حضرت عمر کے پاس لے جاؤں گا, یہ فیصلہ آپ اس سے کروائیں گے. یہودی نے کہا رہے خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہو, عمر کا رتبہ آپ کے پیغمبر سے زیادہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو مینس ریوائز کرے یا ریویو کروا دے. اس نے کہا بھائی باتیں نہ بناؤ, چلو. چلے گئے, دروازہ کٹکھٹایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے. حضرت عمر نکل گئے, یہودی نے کہہ دیا جی ایسا مسئلہ تھا, میں اس کو رسول پاک کے پاس لے گیا, میرے حق میں فیصلہ, یہ مجھے گسیٹ کے یہاں لے آئے, یہ مجھے گسیٹ کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منافق سے کہہ دیا وہاں کا تھا یہ مسئلہ ہے, آپ وہاں گئے تھے. اس نے کہا جی ہاں, چونکہ وہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مصروف تھے اور وہ صحیح طریقے سے ہماری بات کو نہ سمجھ سکے, اور یہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیا میں نے. کہا چلو حضرت عمر سے, اور یہ جی یہودی ہے بڑا خبیث صحیح. اب وہ یہودی لفظ پر زور دیتا تھا کہ حضرت عمر یہودی کا سن کر پھر بات نہیں سنے گا, بس مجھے زمین دے دے گا کہ آپ کا ہے, یہودی کی کوئی زمین نہیں ہوتی صحیح. اب حضرت عمر نے جو سن لیا کہ حضور کے فیصلے کو مجھ سے چیلنج کروا رہے ہیں, حضور حضرت عمر نے کہہ دیا مکانہ کما یہاں رہو میں آ رہا ہوں، یہاں کہہ رہا ہوں میں آ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے اور اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور نکل گئے اور اس منافق کا سر دو درد تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ من لم يرضى بقضاء رسول اللہ فيقضي له عمر هكذا، جو آدمی مسلمان ہونے کے باوجود بھی حضور کے فیصلے سے انحراف کرے تو ایسے مرتد کو رہنے کا کوئی حق نہیں. ایسے مرتد کو اب کافر انکار کرے تو اس کے ساتھ آدمی لیگلی ڈیل کرے، لیکن مسلمان دعویٰ بھی کرے اسلام کا اور وہ پھر انکار کرے رسول اللہ کے فیصلے کا، صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا. صحیح. تو اللہ کریم اس واقعے کو بھی تفصیل ذکر کر رہا ہے. آپ نہیں چلے آیت نمبر 59 سے لے لیں، پیج نمبر 88. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ آپ اطاعت کرو اللہ تعالی کے، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واولی الامر منکم. اب اولی الامر کے دو تفسیر ہیں، وہ اولی الامر منکم حکمران، مسلمان حکمران کی اطاعت کرو. کس کی؟ مسلمان حکمران کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم مسلمان حکمران کی اطاعت کرو. اور ابن مسعود فرماتے ہیں وہ اولی الامر منکم، قرآن و سنت کے علماء کو فالو کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قرآن و سنت کے علماء کو فالو کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ کا جھگڑا ڈسپیوٹ اور کنفلکٹ پیدا ہو گیا کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، تو لے جاؤ اس معاملے کو اللہ کے پاس، وَالرَّسُولِ اللہ کے رسول کے پاس، یعنی قرآن و سنت کے پاس. اللہ رسول کے پاس لے جانے کا مقصد قرآن و سنت کے پاس. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر آپ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور روز آخرت پہ، ذالک خیر، یہ بہتر کام ہے، واحسن تاویلا، اور یہ بات کو سمجھنے کا بہترین انداز ہے. کہ نہیں سمجھتے تو قرآن سنت سے فیصلہ کرواؤ، واحسن تاویلا. اللہ کریم فرماتی ہے بہتر بات ہے اور سمجھنے کی بہترین انداز یہی ہے کہ فیصلہ کروائے کس چیز سے؟ ذرا غور سے، قرآن سنت سے. اب اللہ کریم اس منافق کا ذکر کر رہا ہے. کیا لم تر الى الذين، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون، جن کا خیال ہے، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کو، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، یریدون، لیکن ایسے بدبخت ہیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں، یتحاکمو، کہ اپنا فیصلہ لے جائیں، مقدمہ لے جائیں، جھگڑا لے جائیں، الطاغوت، شیطان کے پاس. تو اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور کے نظام کو چلانے والے کو اللہ کریم نے طاغوت کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ طاغوت. تو طاغوت کے تین تفسیر آپ لکھیں. ایک طاغوت حقیقی شیطان کے معنی میں قرآن میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی شیطان کا ایک دوسرا نام یا دوسری کوالٹی نیم کیا ہے؟ طاغوت. طاغوت کا لغوی معنی ہے، لٹرلی معنی کثیر الطغیان، جو بہت ہی سرکش ہے. تو سب سے بڑا سرکش کون ہے؟ شیطان. طاغوت کا دوسرا معنی مخلوق میں ہر ایسا انسان جو خود سرکش ہو اور لوگوں کو اپنے عبادت اور بندگی پر اکساتا رہے، خود بھی باغی ہے اور لوگوں کو بھی باغی بناتا رہے اللہ سے، طاغوت کے دیش کو. اور یہاں پہ طاغوت کا مفہوم اللہ کے نظام کے علاوہ ہر نظام جو انسان کا وضع کر رہا ہے اس کو اللہ نے طاغوت کہہ دیا. کئی نظام کون سا نظام ہے؟ طاغوتی. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں یہ یتحاکموا کہ اپنا جھگڑا لے چلے، اپنا مقدمہ اور اپنا معاملہ لے چلے، الی الطاغوت، طاغوت کے پاس. وقد امروا، اور بات یہ کہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بے، کہ مسلمانوں نے کے ساتھ پر آپ لوگوں نے انکار کرنا ہے طاغوت کے نظام سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام سے آپ نے انکار کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام سے آپ نے انکار کرنا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے ان کو اور بہت لمبی گمراہی میں ڈالتا ہے اس کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو تعالوا آ جائیں إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کتاب کی جانب جو اللہ نے نازل کر دیا ہے وَإِلَى الرَّسُولِ رسول اللہ کی جانب رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کے يصدون عنك صدودا کہ وہ منہ موڑ لیتے ہیں, وہ نہیں آتے اللہ اور رسول کے قانون کے پاس, وہ منہ موڑ لیتے ہیں. فکیف اذا اصابت مصیبت پس کیا کیفیت ہو گئے منافقین کی جب انہیں بڑی مصیبت پہنچ جائے ان کے اعمال کی وجہ سے. بڑی مصیبت بھی کہ جب میں آپ سے کہہ دوں کو محبت کے پکڑو ان کو, ان کو سزا دے دوں. یہ بدبخت منافقت کر رہے ہیں, آپ کے پاس آ کر ایمان کا دم بھرتے ہیں اور فیصلے آپ سے نہیں کرواتے. فکیف اذا اصابت مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک اور پھر آئیں گے آپ کے پاس یحلفون باللہ اور قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی کہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. اصل میں جی ہم یہاں اس لیے نہیں آتے, آپ کے سامنے ذرا آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں, بے ادبی. ارے بھائی بے ادبی وہ تو بےمانی ہے جو کر رہے ہیں, بے ادبی کا سہارا لے کر آپ بےمانی کر رہے ہیں, اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور کے پاس جا رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں بدبخت پھر آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے رہیں گے. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں عالم اللہ ما فی قلوبہم کہ اللہ کریم ان کے دلوں کو جانتا ہے, اللہ کریم ان کے دلوں کو جانتا ہے. تو اللہ اب اتنے سخت الفاظ کے بعد تو ہم انتظار میں تھے کہ اللہ کہیں گے کہ کاٹو انسانوں کو, یہ مدینہ میں بھرے ہوئے ہیں بدبخت, انسانوں کو کاٹو یہ منافق. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, فاعرضنہم لکھتے میں لوں اگنور کر دیں, وعظہم اور انہیں سنسیئر ایڈوائز دیا کریں, وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور ان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے انہیں سمجھانے والی بات کریں کہ یہ آپ جو کام کر رہی ہیں انسانوں والا کام نہیں ہوتا, رنگ ہی چھوڑ دو یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اور ہم نے نہیں بھجوایا کوئی بھی پیغمبر, إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اس لیے بھجوایا کہ اللہ کے حکم کے اساس پر اس کو فالو کیا جائے. تو آپ کو میں نے ویسے ڈرامے کے لیے بھجوایا جو فالو نہیں کر رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ تو اللہ کی مہربانی ہے امت کے لیے, کوئی گناہ کرے بھی آپ کے پاس آ جائیں اور کہہ دیں کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں, اللہ کریم ان کو بخش دے گا. لیکن بدبختوں کو آنے کا موقع ہے اور کابل کابل نظر کی طرف جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر یہ لوگ جب وہ زیادتی کر جاتے اپنے اوپر جاؤ کا اور آ جاتے آپ کے پاس, فاستغفر اللہ اور وہ بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے, واستغفر لهم الرسول بخشش مانگتے ان کے لیے پیغمبر, لوجدوا اللہ تو وہ پا لیتے اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. فلا تو منافقین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب ایمان کا دم بھر لیا ہے تو فیصلے آپ کے قانون پر, ایمان کا دم بھر لیا ہے تو فیصلے محمد کے نظام پر صلی اللہ علیہ وسلم. فلا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس طرح آدمی مومن نہیں ہو سکتا. فلا نہیں وربک او محمد مجھے آپ کے رب کی قسم, خدا خود قسم اٹھاتا ہے کہ محمد مجھے آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون لوگ کبھی تک مومن نہیں بن سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک وہ آپ کو یعنی آپ کے نظام کو اپنے مقدمات کے لیے فیصلہ کن قانون نہ بنائیں گے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور آپ کے قانون نے جو فیصلہ کر دیا وتھ فری کنسنٹ جب تک وہ قبول نہ کریں, وتھ فری کنسنٹ جب تک وہ قبول نہ کریں. تو قرآن کریم کا پانچواں ڈیمانڈ کہ از لا آف دی لینڈ مسٹ بی امپلیمنٹڈ, یہ لکھے کہ یہ قرآن کا پانچواں حق اور پانچواں ڈیمانڈ ہے کہ اس کو از لا آف دی لینڈ, اسے کہتے ہیں میونسپل لا, دیکھیں گے قانون کی زبان میں میونسپل لا, میونسپل گورنمنٹ کی لا نہیں, میونسپل لا ٹیکنیکل ٹرم. یہ اب ایسا نہ کہیں کہ آپ اب لاہور جائیں اور لاہور کہیں کہ میونسپل کمیٹی میں پرانے قانون ہونا چاہیے. کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب عظیم الشان کتاب انزلناه ہم نے نازل کر دیا ہے. واپس اپنے سبق کو الیک آپ کے جانب مبارک مبارک ہے وہ شخص جس نے اس کے ساتھ علاقہ پیدا کر دیا لیتدبروا آیات تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے اس کے آیات کے ولیتذکر اولو الالباب اور تذکر کا معنی عمل کرنا ہے اور عمل کرے اولو الالباب. الباب جمع ہے لب کا الباب لول ہے لب کا اور لب کا معنی ہے مغز عقل. ایک ہوتا ہے بادام ایک ہوتا ہے مغز بادام ایک ہوتا ہے اخروٹ اور ایک ہوتا ہے مغز اخروٹ ایک ہوتا ہے ہندوانہ اور ایک ہوتا ہے مغز ہندوانہ سپریم جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں سیڈز نہیں بھائی سیڈ نہیں وہ جو کانے والی چیز ہے جو کانے والی چیز ہے تو اصل مقصد تو وہی ہوتا ہے آدمی بادام بازار میں خریدے تو وہ اس کا شیل کا کیا کرے گا وہ گری کہتے ہیں تو لب یہ عقل کی گری. اللہ کریم فرماتے ویسے عقل تو میں نے سارے انسانوں کو دیا ہے لیکن جنہوں نے ابھی تک گری نہیں نکالی ان کے پلے بات نہیں پڑی. تو صاحب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی تک جنہوں نے عقل کا شیل اتار کر اس کی گری جب تک نہیں نکالی تبھی تک ان کے پلے بات نہیں پڑے گی. اس لیے فرمایا ولی تذکر اولو الالباب ولی تذکر اولو الالباب. تو عقل یہ لکھے کہ عقل لب کب بن جاتا ہے عقل لب کب بن جاتا ہے. انسانی بدن کے اندر چار لطائف ہیں فور ایلیمنٹس فور ایلیمنٹس ایک روح زندگی کا ذریعہ ہے دوسرا نفس جو خواہشات پہ ابھارتا ہے تیسرا دل جو نفرت اور محبت کو ڈیولپ کرتا ہے عقل جو عقلیات کی طرف ریزنیبل کاموں کی طرف آدمی کو گائیڈ کرتا رہتا ہے ریزنیبل کاموں کی طرف آدمی کو گائیڈ کرتا ہے. اگر دل اور عقل پر نفس کا غلبہ ہو جائے یہ لکھیں دل اور عقل پر نفس کا غلبہ ہو جائے تو انسان دو پاؤں والا حیوان بن جاتا ہے. اس میں حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ وہ حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. تبھی قرآن کریم نے فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل کہ یہ بجال اینڈ کمپنی میرے نزدیک گدوں اور کتوں سے بھی گئے ہوئے ہیں. اور اگر عقل نفس پر کنٹرول حاصل کرے انسان اسی عقل کو اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے انسان اسی عقل کو بھی خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے. ان اے سینس کہ عقلی جتنے سارے ٹیکنالوجی حاصل کر دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ضرورت برت نہیں ہے نتنگ ایلس. لیکن اگر اسی عقل پر شریعت کو غالب کیا جائے اور عقل کو شریعت کے ذریعے کنٹرول کیا جائے تو وہ عقل لب بن جاتا ہے. پھر اس عقل کا بنیادی مقصد معرفت خداوندی اللہ کی پہچان ہوا کرتی ہے. یعنی عقل پر جب شریعت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس عقل کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کی پہچان. اپنا نے داؤد سلیمان اور ہم نے دے دیا تھا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سلیمان بیٹا نعم العبد بہترین بندہ تھا سلیمان انہ اواب اور یہ سلیمان اللہ کے جانب رجوع کرنے والا تھا. اس ہردانے جب پیش کیے گئے سلیمان کے سامنے بالعشی عشی کا معنی ان دا آفٹر نون عشی کا معنی ان دا آفٹر نون تھری او کلاک اور فور او کلاک آفٹر نون بعد دوپہر جب لائے گئے اس کے سامنے بلا سے انداخرون سافنات الجیاد اعلی نسل کے دوڑنے والے گھوڑے سافنات الجیاد جیاد کا مانا کھرا کھرا گھوڑا کھرا کھرا جانتے ہیں کھرا ان بہترین قسم کا نہ نسلی اعتبار سے اعلی نسل کے گھوڑے سافنات الجیاد. اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ کرسی میں بیٹھے تھے اور عمائدین حکومت بھی بیٹھے تھے اور کیبنٹ والے بھی بیٹھے تھے اور جنرل بھی بیٹھے تھے اور یہ رسالے والے گھوڑے تھے. کون سے گھوڑے تھے؟ نہیں رسالے والے گھوڑے تھے آرمی کے پاس جو ہوتے ہیں. اس سے تو جھنگے لڑ جاتے تھے. اس زمانے میں ٹینک نہیں تھے, یہ ٹینک تھے. یہ کیا تھا؟ یہی ٹینک تھے, اس زمانے کے ٹینک تھے. تو سلیمان علیہ السلام انہیں کی پریڈ کروا رہے تھے, انہیں ٹینکوں کی پریڈ کو انہیں دوڑا رہے تھے. اور وہ بیٹھے, اب جب دوڑا میدان میں لوگوں نے اور یہ بیٹھا ہوا تھا, گرد غبار اٹھ گیا. گرد غبار, یہاں پہ مفسرین نے اسرائیلی قصہ کو نقل کر دیا, غلط ہے وہ قصہ. یہودیوں نے ایک قصہ کر لیا سلیمان کے متعلق علیہ السلام, کہ جب وہ گوڑ دوڑ دیکھ رہے تھے, کیا دیکھ رہے تھے؟ گوڑ دوڑ دیکھ رہے تھے. تو وہ اتنے مشغول رہے گوڑ دوڑ میں کہ سورج غروب ہو گیا اور اس سے عصر کی نماز فوت ہو گئی. سلیمان علیہ السلام سے عصر کی نماز چھٹ گئی. اب عصر کی نماز چھٹ گئی تو اس نے کیا ردو ہوا علیہ, یہ واپس لے آئے یہ گوڑے. اس کو غصہ آیا, ایک تلوار اٹھائی اور سینکڑوں گوڑے اس نے مارے وہاں, کسی کے پاؤں کاٹے اور کسی کے گردن کاٹے. یہ تصور ہو سکتا ہے پیغمبر سے اتنے بڑے ظلم کا؟ پیغمبر سے اتنے ظلم, بھائی نماز اس کی چھٹ گئی اور بیڑا غرق کر دیا گھوڑوں کو. اب گھوڑوں نے اسے کہہ دیا کہ بھائی نماز نہ پڑھو. فضل میں ابھی مفسرین نے بھی نقل کر دیا, اسرائیلی قسم, اسے اسرائیلیات کہتے ہیں, فکشنز. یہ کیا ہوتے ہیں؟ فکشنز. تو یہ فکشن ہے, اصل میں آیات کا مفہوم کیا ہے؟ اظہار دارے جب سامنے لائے گئے, پیش کیے گئے سلیمان کے سامنے, بالحشی آفٹرنون میں الصافنات الجیاد, اعلی نسل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے. فقال سلیمان نے کہہ دیا, انی اعبدت حب الخیر, کہ میں محبت کرتا ہوں حب الخیر گھوڑوں کے ساتھ. خیر, خیر کا اصل معنی تو ہوتا ہے خیر. کیا ہوتا ہے؟ خیر. لیکن اس لفظ خیر کو سلیمان نے خیل کے لیے استعمال کر دیا. خیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑا. خیل, خا یا لام, اس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی؟ گھوڑا. تو انی احببت حب الخیر, سلیمان نے گھوڑے کو خیر کہہ دیا. حضور اسلام نے بھی فرمایا, معقود ان فی نواسیہ الخیر, گھوڑا پالتے رہو. گھوڑے کی پیشانی میں اللہ کریم نے برکتیں ڈال دی ہیں. گھوڑے کی پیشانی میں اللہ کریم نے برکتیں. آپ کے پاس مرسڈیز ہو, اسی میں دوڑے اور لاہور میں اعلی نسل کے تانگے پر سوار ہو جائیں. اعلی نسل کا گھوڑا, ہاں اسی میں دوڑے, آدمی مرسڈیز بھول جاتا ہے. جب آپ نے کبھی گھوڑے پر سواری کی؟ گھوڑ سواری سنت یاد کریں. صحیح. فقال انی احببت حب الخیر, سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا, انی احببت حب الخیر, مجھے گھوڑوں کے ساتھ یہ محبت بڑی پسند آئی. کس لیے؟ عن ذکر ربی, لے ذکر ربی, اپنے پروردگار کا نام اونچا کرنے کے لیے. کہ مجھے گھوڑوں سے فادیسے کا گھوڑا, گوڑ دوڑ سے فادیسے کا دوڑ محبت نہیں, یہ ذکر ربی, پروردگار کا نام اونچا کرنے کے لیے, کہ رسالے میں استعمال کر کے اللہ کے دین کا بول بالا کرنا. صحیح. یہ میں کوئی خواہشات کا تقاضا نہیں, یہ دینیات کا تقاضا ہے. صحیح. اب سلیمان بھی گوڑے دوڑاتے تھے. صحیح. اور پاکستان میں بھی لوگ دوڑاتے ہیں, یہاں بھی دوڑاتے ہوں گے, وہ ہمارے پیر صاحب کا گاڑا بھی دوڑاتے ہیں. صحیح. سو دیٹ از دوڑ فادیسے کا دوڑ, نفسانی خواہشات ہیں. کیا ہے؟ نفسانی خواہشات ہیں. سلیمان دوڑاتے تھے تو کس لیے؟ فادیسے کا فلنا, سبحانہ و تعالیٰ, ٹو بی یوز یور انجہاد. تو اس نے کہہ دیا لوگوں سے کہ یہ میں کوئی تعیش نہیں کر رہا, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, لذکر ربی, یہ اس لیے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت تعاقے, حتی توارت تعاقے, پوشیدہ ہو گئے, چھپ گئے وہ گوڑے بالحجاب, گرد و غبار کے پردوں میں. جب دوڑ رہے تھے تو گرد و غبار اٹھ رہا تھا, تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو سلیمان نے حکم دے دیا, ردوہا علیہ, کہ واپس کر دو ان گوڑوں کو میرے سامنے. فطفق مسحن, مجھے دیکھیے, فطفق شور ہو گئے سلیمان علیہ السلام, مسحن, ان کو تپتپاتے ہوئے, تبکی دیتے ہوئے. مسحن کا معنی تبکی دینا. فطفق سلیمان علیہ السلام, شور ہو گئے مسحن, تبکی دیتے ہوئے, بالسوق, ان کے پاؤں پر, والاعناق, اور ان کے گردنوں پر. اور زمیندار ہمیشہ یہی کرتے ہیں, زمیندار ہمیشہ, یہ ہمارے علاقے کے زمیندار اب بھی جب بیلوں پر کام کرتے ہیں اور بیلوں کو جب جوتنے کے بعد فارغ کر دیتے ہیں تو اس طرح کر دیتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے بیلوں میں وہ احساس ہوتا ہے تبکی دینے سے, ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. شاباش مل گئی، ان کا شعور اس کو احساس دے دیتا ہے کہ شاباش مل گئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. ایک تیسرا اسرائیلی قصہ، یہودیوں نے آرام نہیں کیا، اپنے پیغمبروں کے ساتھ باندھ دیا. تو مفسرین نے بھی نقل کیا، ہمارے مفسرین بھی بڑے اللہ والے لوگ ہیں، یہ بڑے اللہ والے لوگ سادے لوگ تھے، بڑے نقل کر دیا کہ یہ بھی ایک قصے میں آئے. بھائی قصوں میں بہت ساری چیزیں آئیں، ہم نے قصے توڑے ماننے ہیں، ہم نے قصے توڑے ماننے ہیں. اب یہودیوں نے ایک واقعہ نقل کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا سے نکاح کر دی. سورہ سبا میں اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ ملک سبا سے، کوئین آپ سبا سے نکاح کر دی، اور سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کا سارا راز اس کی ایک انگوٹھی میں تھا. کس میں تھا؟ انگوٹھی میں ایک نگینہ لگا ہوا تھا، ہاں، ایک پاؤنڈ قسم کا، اور وہ ساری بادشاہی اسی کے تابیج. کس کے تابیج؟ اب یہ تو شرک والا عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ سلیمان کی بادشاہی خدا کی دین تھی، اور اس نے خدا سے کہہ دیا رب حبلی ملک اللہ ينبغی لأحد من بعدی، خدا عمدہ مجھے بے مثال قسم کی حکومت دے دی. تو اللہ نے بے مثال حکومت دے دی. یہ کوئی انگوٹھی کا کرشمہ نہیں تھا، صحیح، وہ جادو کیچڑی توڑی تھی. تو کہتے کہ وہ غسل کرنے باتھ روم جا رہے تھے، تو اس نے کوئین آف سبا جو اس کی بیوی تھی اس کو وہ دے دیا کہ یہ پکڑے. اب ایک جن، کیا جن، وہ سلیمان کے شکل میں آ گئے اس کی کوئین کے پاس کہ وہ دے دیں، تو اس نے دے دیا. اب جو اس نے دے دیا بادشاہی، تو اس کے پتا کی کوئین کی تھی، بس حکومت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کیوں ہو گیا اور حکومت جن کے پاس چلی گئی، حکومت جن کے پاس چلی گئی. اب سلیمان علیہ السلام جب نکلے تو خاتون نے کہا نہیں، میں نے آپ کو تو دے دیا. نے کہا بھائی اب پتہ لگ گیا کہ کیوں ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے باقی جنات کو اس کے پیچھے لگا دیا. اب وہ جن ڈر گیا، تو وہ اوشن میں دوڑ کے اس نے وہ انگوٹھی پہن دی، صحیح، اور سلیمان نے حکم دے دیا مچھلیوں کو کہ وہ انگوٹھی نکال رہے ہیں. تو ایک مچھلی وہ انگوٹھی اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آئے، اس نے انگوٹھی ڈال دی اور بادشاہ پھر یہ کیا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا ڈرامہ؟ ایک تو یہ شرک کا عقیدہ ہے کہ سلیمان کی حکومت کس کے تابع تھی؟ انگوٹھی کی. دوسری بات یہ ہے کہ جن کبھی پیغمبر کی شکل میں آ نہیں سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو اس کی بیوی تھی، وہ جن اور سلیمان اپنے شوہر کے درمیان فرق نہ کر سکتی تھی. پتہ نہیں کہ اس سے بات پھر اور کہاں چلی جائے گی. بات میں آ گئی. چوتھی بات کہ جب وہ ہو گیا اور جن بادشاہ بن گیا، تو باقی جنات نے سلیمان کا حکم پہ کیسے مانا؟ پھر تو اسی جن کے تابع تھے. اور تو نہیں کی تو کیسے مانا کہ بھائی آپ تو معذور ہو گئے، جنرل ضیاء الدین ہیں آپ، وہ جو تھے جنرل مشرف سے کے بجائے جو بنا دیے تھے ضیاء الدین بٹ، کہ بھائی آپ تو ضیاء الدین بٹ ہو گئے، آپ کا کون مانتا ہے؟ پر تو سلیمان کا حکم کو. تو یہ ہے ایک لیجنڈری اور یہ ایک فکشن. اب یہ آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آیت مفہوم کیا ہے تو ایک دوسری بات بھی ہے، تو شاید حضور نے بطور نقل نقل کی ہے، توثیق بطور توثیق کے نہیں، بطور نقل کے نقل کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ آج رات میں 70 بیویوں سے مباشرت کروں گا. تو 70 بیویوں سے مباشرت عقل میں آتی نہیں، ایک رات میں بزن میں آتی، اور 70 جرنیل پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک بچہ پیدا ہو گیا اس کے بھی ہاتھ پاؤں نہیں دے. خادمہ لے آئی اس لوکلے کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا، تو سلیمان نے فوراً سجدہ لگا دیا کہ او خدا عمدہ بڑی چوک ہو گئی، بھول چوک ہو گئی کہ میں انشاءاللہ نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جس طرح وہ حضرت داؤد کے بعد بادشاہ بنے تھے، تو سلیمان کی تمنا یہ تھی کہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا پڑے اور میرا جو بچہ ہے رجحان، اس کا نام ہے رجحان، وہ میرے بعد اس چیز کو کنٹرول کرے، کیونکہ بنی اسرائیل تو ہمارے خاندان کے بغیر تقسیم ہو جاتی ہے. ایک گرانا ایسا ہوتا ہے جس پر لوگ کیا کرتے ہیں، استفاع کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اگر وہ گرانا درمیان سے اٹھ جائے تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ، لیکن رجحان تھا نہ اہل آدمی، رجحان تھا، قرآن کریم نے اسے جسد کہہ دیا کہ وہ بس گوشت پوش کا ایک لوتا ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ قرآن اللہ میں آکار بہن سے نالائق تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سلیمان نے اسے ایک بار ٹیسٹ بھی کروا دیا، لیکن وہ تو کرسی پر بیٹھ کر بس ایک اللہ میاں کا بھینس بیٹھا ہوا تھا، کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. علماء علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. نیچے دیکھیں, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَائِدَ فَتَنَّا, ہم نے ٹرائل کر دیا سلیمان کو, وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ, اور ڈال دیا ہم نے اس کے چیئر پر جسدن, ایک گوشت اس کی بہت بڑی مرغی جسدن. جسدن جسدن ایسے جسے کو کہتے جس میں روح کوئی نہیں, صحیح, تو انسانیت کی روح اس میں کوئی نہیں تھی. ثم اناب, اور پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے رجوع کر دیا اپنے فیصلے سے, قال رب اغفر لي, اس نے کہہ دیا او میرے رب اغفر لي, مجھے بخش دے وہ اپنے ملکن, اور مجھے دے دے ملکنے سے بادشاہی, لا ينبغي لأحد من بعدي, جو میرے بعد میرے خاندان میں کسی کے لیے مناسب نہ ہو. کہ نہیں کر سکتے, میرا اپنا بیٹا نہ کر سکا تو اور کوئی کر سکے گا, تو انہیں اس ابتلاء میں نہ ڈالیں. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, تاکید آپ دینے والے, فسخرنا لَهُ الرِّيحَ, تابع کر دیا تھا ہم نے سلیمان کے لیے ہوائیں, ریح ہوائیں, تجریب امر ہے, ہوائیں چلتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے تقاضے پر, رخاءً نرم, رخاءً نرم, تاکہ بادبانیاں کشتی چلتی پڑے, جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی سامان کشتیوں پر ڈال دیتے تو ہوا کو حکم دے دیتے, وہ بدبانی کشتیاں ہوتی, صحیح, اگر اس پہ تیز ہوا ڈال دی جائے تو سارے سنک ہو جائیں گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تجربہ امری رخا, تو سلیمان جب بدبانی کشتیوں کو روانہ کرتے تو ہوا کو حکم دے رہے تھے کہ نرم چلے تاکہ کشتیاں ٹھیک طریقے سے چلیں, لیکن جب خود اپنا فلائٹ کرتے رہے اپنے تخت کی فلائٹ کر, تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا ہا سے پتن, بڑی تیز ونڈ, کتنی جس طرح ہیلی کاپٹر کی تیز ونڈ پیدا ہو جاتی ہے, تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کو حکم دے دیتے ہیں کہ میں نے فلائٹ کرنا ہے, تو ہوا اتنی تیز کہ اس سپر سانے پر زیادہ, کیا خیال ہے سجا, یہ زبردست بادشاہی جی سلیمان کی. تجریب امر, جو چلتے رہتے اس کے حکم پر, رخا نرم, حیث اصحاب, جہاں بھی سلیمان علیہ السلام پہنچ جاتے, والشیاطین, اور تابع کر دیے تھے ہم نے سلیمان کے لیے جنات, شیاطین کا منع جنات, کیونکہ جنس دونوں کی ایک ہے, وہ شیاطین, اور تابع کر دیے تھے ہم نے اس کے لیے, الشیاطین جنات, کل پلائم وغواس, کل پلائم کنسٹرکشن کرنے والے, وغواس اور ڈائیونگ کرنے والے, ڈائیونگ کہتے ہیں سمندر میں غوطے لگانے والے, تو سمندر میں غوطے لگا رہے تھے پرل نکالنے کے لیے, یہ نکالنے کے لیے پول نکالنے کے لیے, اور مرجان نکالنے کے لیے, سمندر میں ایک دوسری چیز ملتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, مرجان جانتے ہیں آپ, سجارہ جانتے ہیں, اچھا وہ ایک نگینا ہوتا ہے, یہ سرخ زرد مائل رنگ ہوتا ہے, نہ زرد ہوتا ہے نہ سرخ ہوتا ہے, ان بٹوین, نہ سرخ ہوتا ہے نہ زرد ہوتا ہے, ان بٹوین, اور اصل میں وہ پتھر نہیں ہوتا, وہ اصل میں بنیادی طور پر ہوتا ہے پودا, چھوٹا پودا, وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے سمندر کی تہ میں, وہ پودا کیا ہوتا ہے, ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, اور پھر جو جیولرز ہوتے ہیں وہ اس کی کان چان کر کے نگینا بنائے دیتے ہیں. الشیاطین, اور تابع کر دیے تھے ہم نے اس کے لیے, الشیاطین, الشیاطین جنات, کل بلائیں, کل بل, اب سورہ الرحمن پہ جائیں, ہاں نمبر 19 532, ایت نمبر 19, مرج البحرین, اللہ کریم نے ملا دیے دو سمندر, دو اوشن یا دو دریا, یلتقیان, جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے, بینما بینما برزخ, لیکن ان کے درمیان لکیر رہتی ہے, ان کے درمیان لکیر رہتی ہے ڈینسٹی کی وجہ سے, جو لطیف پانی ہے اور کثیف پانی واپس میں ملتے نہیں کر, اور یہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہے, ایک جانب سے لطیف دریا آ جاتا ہے, دوسری جانب سے کثیف, ایک لطیف جس کی ڈینسٹی زیادہ نہیں ہوتی, دوسرا کثیف, تو آپس میں ملتے نہیں, بس دونوں ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں, دونوں ایک ساتھ, ہمارے ہاں ہے دریا سندھ اور دریا اٹکلاڑا, ہاں دریا کابل اور دریا سندھ ایک دوسرے ملتے ہیں اٹک کے درمیان, وہ میلوں تک اس تک علاحدہ چلتے ہیں, صحیح, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں, مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ہم نے فاصل بنا دیا ہے. فاصل کا معنی جدا کرنے والا، حد بندی کر دیے. لا یبغیان، دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کافی حد تک نہیں ملتے. فبأی آلائے ربکما تکذبان، یخرج منہما اللؤلؤ، یخرج منہما، نکلتے ان دریاؤں سے ان سمندروں سے، اللؤلؤ پر کیا نا کہتے ہیں لؤلؤ کا مانا پر، اردو میں کیا کہتے ہیں موتی. یخرج منہما اللؤلؤ، ان سے نکلتے ہیں اللؤلؤ موتی. والمرجان، اور مرجان نکلتے ہیں. فبأی آلائے ربکما تکذبان، ذرا آگے جائیں. مرجان کا ایک اسی صورت میں دوسری جگہ بھی ذکر آیا ہے، آیت نمبر 56 پیج نمبر 534 فی ان قاصرات الطرف ان جنتوں میں، عورتیں ہوتی ہے خاتون کی، خاتون کی زیور موڈیسٹی از جیوٹی فار موڈیسٹ ون، حیادار خاتون کا جوہر کیا ہوتا ہے؟ حیاداری. صحیح. اب تو میرے خیال میں وہ جو ہے نا معیار تبدیل ہو گئے، اسٹینڈرڈ تبدیل ہو گئے، سب سے زیادہ بولڈ ہو جاتی ہے، ہر کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. سبحان اللہ، سبحان کی بیوی اتنی بولڈ. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن، یہ ہوتے اسٹینڈرڈ کی باتیں، کلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسانی کلچر میں رہتے ہیں حیوانی کلچر میں. فیہن قاصرات الطرف، جنتوں میں اپنی نظروں کو محفوظ رکھنے والے عورتیں ہوں گی. لم یطمثن انسن قبلہم ولا جان، لم یطمثن کا معنی کہ سیکسوئل انٹرکورس جس سے اس کا ورجن ہونا ختم ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نیور بین ٹچ بائی انس نار بائی جن، وہ میں نے مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے کہ نیور بین ٹچ بائی اینی باڈی، نہ ادھر فرام انس نار فرام جن، کہ وہ ورجن رہتی ہے. فبأی آلائے ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، رنگتوں میں وہ ایسی سرخ ہیں جس طرح یاقوت کا نگینہ. یاقوت بڑی بہترین، بڑا بہترین نگین ہے، اور ول مرجان، اور میں نے کہا کہ دیٹ از بٹوین یلو اینڈ ریڈ، مرجان کا رنگ ہوتا ہے وہ یلو اور ریڈ کے درمیان ہوتا ہے. صحیح. تو خاتون کے لیے یا سرخ رنگ بہترین ہوتا ہے یا وہ مرجان والا رنگ. واپس اپنے سبق، یہ چونے والا رنگ ہوتا ہے وہ خاتون کا کوئی کمال نہیں ہوتا اس میں. ہاں یہ پینکی دیکھیے جاوید صاحب، شیاطین کل پنا ام وغواس، اور جنات کو ہم نے واپس اپنے سبق پہ، وہ شیاطین کل پنا ام وغواس، اور جنات کو ہم نے تابع کروایا تھا کل پنا ام، کنسٹرکشن کرنے والے، بننا کا مانا کنسٹرکشن. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے بڑے بلڈنگس بنوایا کرتے تھے. صحیح. اور وہ کئی کئی کئی ٹن ایک ایک پتھر اٹھایا کرتے تھے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور وہ غوطزن ہوتے تھے. کس لیے؟ وہ پر نکالنے کے لیے، مرجان نکالنے کے لیے. وَآخَرِينَ، اور دوسرے جنات سرکش، جو ڈسوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈسوبیڈینٹ. وَآخَرِينَ، اور دوسرے ڈسوبیڈینٹ شیطان اور جنات. مُقَرَّنِينَ، وہ باندھے گئے تھے فی الاسباد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. سلیمان نے ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جب وہ ڈسوبے کرتے. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے پکڑوں باندھو، یہ پاؤں باندھو، ہاتھ باندھو، مارو اس کو، اور پھر اس کو پٹائی شروع ہو جاتی. وہ کہتے میری باپ دادا کی تو بات نہیں کرنا چاہیے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی انسان بن، اس نے بن گیا. ہاذا غطاؤنا، اللہ کریم نے فرمایا ہاذا غطاؤنا، یہ ہمارا عطیہ ہے، ہمارا گفٹ ہے. اب پتہ لگ گیا کہ اس میں نگینے کا کوئی کمال نہیں تھا، نہ کوئی نگینہ مگینہ تھا اس کے ساتھ، بس مشہور ہو گیا سلیمان کی انگشتری. ہاذا غطاؤنا، یہ ہمارا ہدیہ ہے، فمن احسان کرتے جائیں گے، او امسک بغیر حساب، احسان کرتے جائیں گے جس کے ساتھ کرنا چاہیے، او امسک یا ہاتھ روکے رکھیے جس سے روکنا چاہیں بغیر حساب. اس حوالے میں آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، یو ہیو بین گیون فری آپشن. آپ کو کیا دے دیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فری آپشن ہے، جس کو دینا چاہے دیتے رہے، جس کو بند کرنا چاہے بند کرتے رہے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا، اور تاکہ سلیمان کے لیے ہمارے نزدیک لزلفا، بڑا تقرب اور قربت ہے، ہمارے نزدیک ہے. وہ حسن مآب، اور بہترین ریٹرن ہے سلیمان کے لیے ہمارے پاس. جب ہمارے پاس آئے گا تو اس کا ریٹرن بھی بڑا عجیب ہوگا، فوراً استقبال کیا جائے گا فرشتوں سے، کیونکہ وہ ہمارا قریبی بندہ ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا، وذکر عبدنا، اور یاد کیجئے ہمارا بندہ ایوب. ایوب علیہ السلام اس نادا ربو، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو، انی مسنی شیطانو، یہ ہے محاورہ. مسنی شیطانو مانا محاور، یعنی جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے شیطان کی لفزش تھی، بھائی آپ کی اپنی تھی، شیطان کی توڑی تھی، آپ نہیں رک رہے تھے. صحیح. تو پیغمبر جب بیماری کا بھی ذکر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہتا خدا نے مجھے بیمار کروا دیا، خدا نے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ خدا نے میرا ایسا کروا دیا، یہ بے ادبی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں شیطان کا مسئلہ ہے. صحیح. تو یہ محاورہ ہے، اس میں مراد ہی نہیں تھا شیطان نے مریض کروا دیا. تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے ٹیکنیکل، لٹرل نہیں. کیسا ترجمہ کریں گے؟ ٹیکنیکل، کہ رب انی مسنی شیطان، انی مسنی شیطان، کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے بیماری والے، بے نسبن تکلیف و عذاب، اور بہت عذاب، بدنی تکلیف. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بیماری کی سکن ڈیزیز، کیسے سکن ڈیزیز، اللہ کی جانب سے ایک ابتلا تھا. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں وہ زخموں میں بیکٹیریا پڑ گیا تھا، بیکٹیریا پڑ گیا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خداوند، میں تو اف نہیں کر رہا تھا، لیکن اب مجھے بڑی تکلیف دے رہی ہے، کیونکہ بدن کا کوئی حصہ رہا نہیں، بدن کا کوئی حصہ، کیونکہ پیغمبر وہ ہر ایک چیز کو اللہ کا عطیہ سمجھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہی کیوں نہ ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ موسمہ میں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے تھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بھائی راحت آتی ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے، اور مصیبت آتی ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے، تو جو چیز بھی اللہ کی جانب سے آئے اس کو ویلکم کیا کریں، کیونکہ آئے بہت بڑی ذات کی، اس کی حیثیت کو نہ دیکھیں کہ یہ تکلیف ہے، اسے دیکھیں آیا کہاں سے. تو فرمایا کہ راحت کو بھی ویلکم کرو اور مصیبت کو بھی ویلکم کرو، اور دونوں حالتوں میں الحمدللہ کرو، دونوں حالتوں میں الحمدللہ، یہ شکر ہے اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ، یہ تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے. مناطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اتنے میں ایک آدمی آئے جس پر ایک بہت بڑا پوڑا نکلا تھا دھنبل کے دیہوں سے، اور اسے پانی رس رہا تھا، اور حاجی صاحب تو صاحب طریقت اور صاحب کشف و کرامت بزرگتے، تو حاجی صاحب سے کہہ دیا کہ حضرت مجھے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میری شفا کی دعا کیجیے. ترتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب حاجی صاحب پنس لے، کہ اگر حاجی صاحب کہتے ہیں کہ خدا بندہ اس کو اس تکلیف سے نجات دلائے، ابھی تو پہلے اس نے کہہ دیا کہ اللہ کا عطیہ، تکلیف بھی جو آئے وہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ کا گفٹ سمجھ کر اسے قبول کیجیے. بات ذہن میں آ گئی. تو میں نے کہا باجی صاحب، باجی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے، اور اس نے کہا کہ خدا بندہ آپ کے اس عاجز بندے، یہ عاجز بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کے پاس جو اپنا ہدیہ اور تحفہ بھجوایا ہے اس دمبل کے شکل میں، اس پر تو اس نے شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن خدا بندہ آپ کے اس اتنے بڑے تحفے کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں، تو خدا بندہ آپ یہ اپنا ہدیہ اس سے واپس لے لیں. صحیح ہے. سرطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذہن میں بات آ گئی کہ بڑوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَارْكُضْ بِرِجْلِكَ. رَكَضَ يَرْكُضُ، لغت عربی میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گھوڑا کڑا رہتا ہے سائے میں یا ٹانگے میں جوتا ہوا کڑا رہتا ہے اڈے پر. صحیح. تو ایک پاؤں کو اس طرف کیا ہوتا ہے, یعنی تین پاؤں پہ کڑا رہتا ہے جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار اس پاؤں کو اس طرح زمین پہ بھی مارتا ہے. دیکھ لیا گا, دیکھ لیا گا, گدا بھی کبھی کبھار اس طرح کرتا ہے, بیل بھی کرتا رہتا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں رکعت. کیا کہتے ہیں؟ رکعت, پاؤں مارنا زمین پر. تو اللہ کریم نے حضرت ایوب سے کہہ دیا کہ پر خود درج لے کر پاؤں مارو زمین پر, اور خود برج لے کا اپنا پاؤں مارو زمین کو. تو کیا ہوگا؟ اس نے کہہ دیا کہ جی اب مسئلہ برداشت سے باہر ہو گیا, خدا انداز اپنا یہ ہدیہ واپس لینے مجھ سے. صحیح, تو اللہ تو ویسے بھی ٹھیک کر سکتا تھا, لیکن اس باپ کی دنیا میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سبب بتا دیا کہ اور خود برج لے کا اپنے پاؤں کو زمین پر مارو. تو اب یہ نہیں کہا کہ کیا ہوگا, بس وہ تو اللہ کے حکم کا تابع تھا, فورا اٹھ گیا اور اس طرح زمین پر پاؤں مارا, اور جیسے ہی پاؤں مارا تو پانی کا ایک فوارہ نکل آیا, زمین سے پانی کا ایک فوارہ نکل آیا. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اس میں غسل کر دو, بدن ٹھیک ہو جائے گا. ہاذا مغتسل یہاں کے غسل کی جگہ ہے, آپ شاور لے لیں, اس میں بارد ٹھنڈا پانی ہے, صاف ڈرنکنگ واٹر. باردن یہ آپ کے شاور لینے کے لیے ٹھنڈا چشمہ ہے. وہ ٹھنڈا چشمہ کیونکہ بدن یعنی سکن پہ جو ڈیزیز ہوتی ہے اصل میں ہیٹ زیادہ ہو جاتا ہے, بدن کا کیا ہیٹ زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ کوڑے پنسیوں اور اس شکل میں وہ ہیٹ باہر نمودار ہوئے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ اتنا ٹھنڈا پانی میں نے پیدا کر دیا, اس کی طبیعت یعنی ٹھنڈا پانی ناٹ ان سنکیت میں نے کوئی فرق ڈال دیا ہے, نہیں اس کی جو نیچر ہے وہ آپ کے بدن کی حرارت کو ختم کر دے گی. ہاذا مغتسل بارد, یہ آپ کے لیے اغتسال اور غسل کی جگہ ہے, بارد ٹھنڈا. وہ شراب اور آپ کے لیے پینے کا پانی ہے. وہبنا لہو آلو, اور ہم نے دے دیا تھا اس کو اس کا آلو خیال, وہ مسلم مام اور دچن بنا دیا, یعنی کئی سارے بچے بھی دیے تھے, مال بھی دیا تھا. رحمت ملنا, یہ رحمت تھا ہمارے جانب سے. وہ ذکر, اور یہ نصیحت اور ریمائنڈر لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے کہ میں اپنے بندوں کو ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہوں, لیکن جب وہ اللہ سے کہے کہ یہ ابتلا اٹھائی جائے تو میں کروں اٹھا بھی دیتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے, کامل نصیحت ہے کہ اللہ کے بندے بنو, مصیبت بھی آئے گی اللہ کی طرف سے, آپ کہیں گے تو اٹھا بھی دی جائے گی. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اب یہ ایک مسئلہ ہوا تھا, ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو اس کی ایک بیوی تھی رحمت ابن افراسین, اس بیوی کا نام تھا بیوی رحمت ابن افراسین, اور اس نے حضرت ایوب کی بڑی خدمت کی تھی, چونکہ حضرت ایوب بیماری میں تھے تو ایک بار اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا اور وہ تو اٹھ نہیں سکتے تھے, تو اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا خدا کی قسم آپ کو 100 ڈنڈے ماروں گا. کتنے ڈنڈے؟ اب قسم اٹھائی, اب جو ٹھیک ہو گیا تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خدا عندہ میں نے وہ قسم اٹھائی اپنی بیوی کی, وہ 100 ڈنڈے مار رہے ہیں, 100 ڈنڈے. اب ہم قسم والی بات کو اوبے کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, ذرا زور سے, اللہ کا حکم ہے. چوری کیوں نہیں کر رہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے منع کر دیا ہے. صحیح, اب ہم نے قسم اٹھائی یہ کام کروں گا تو اس کا کرنا کیوں واجب ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہے. اب اگر اللہ کہہ دے کہ میں نے آپ کو قسم کو اس طرح اٹھا دیا تو پھر کسی کو کچھ اعتراض ہے؟ بیکاز ہی اتھارٹی, وہی اتھارٹی ہے. تو اب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو 100 ڈنڈے مارنے دی کہ قسم اٹھائی, کہ قسم اٹھائی. اللہ کریم نے ٹوٹلی قانون کو وڈرا نہیں کیا, قانون کو ریلیکس کروا دیا. کیا کروا دیا؟ ریلیکس کروا دیا کہ آپ ایسا کریں کہ 100 تنکوں کا ایک جاڑو بنا کر اس کو ایک بار ماریں. صحیح, لیکن اس تنکوں کو اس انداز پہ رکھیں کہ 100 کے 100 تنکے اس کے بدن پہ پڑ جائیں. صحیح, تو آپ کی قسم کی ایفا بھی ہو جائے گی اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں اس جاڑو جیسی چیز کو کہتے ہیں درس. کیا کہتے ہیں؟ درس. نیچے دیکھیں درس, دعاد غین سا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اب بھی ماں بونی فرمت اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اگر آدمی اس قسم کی کوئی قسم اٹھائے بیوی کو غصہ ہو جائے اور اس نے کہا خدا کی قسم, نہیں یہ امریکہ کی بات نہیں, یہاں ایسی بات نہ کریں, اگر آپ نے کہا وہ کہتے کہ ترک دے دیا ہے. صحیح, وہ میں نے بھی اس تو ہی سر وہ کہے گی وہ میں نے اور ایٹ دا سیم مومنٹ شی ول کال 911 اینڈ دین یو ول بی ان ٹربل پھر وہ 100 ڈنڈے آپ کو پڑیں گے. آپ نے تو صرف زبانی جمع خرچ کر دیا تھا, پریکٹیکل دیکھیں گے آپ صحیح کیوں نہ سر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. لیکن امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیٹے کے متعلق یہ دے, بیٹی کے متعلق, بیوی کے متعلق غصہ آ جائے, خدا کی قسم میں آپ کو آپ آ جائیں تو میں آپ کو اتنے ڈنڈے ماروں گا. تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہ کام جائز نہیں, تو اس قسم کا حیلہ اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اگر وہ اس کو 20 ڈنڈے مارے تو بچے کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس قسم کے تھنکنگ وہ 8, 10 یا 15 اس کو ایک بار مار دے مسئلہ ہی ختم. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ تو مارو اس کو اس پر وَلَا تَانَسْ آپ کو آپ حانس بھی نہیں یعنی آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, گناہ باقی نہیں رہے گا. إِلَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کام میں نے اس کے لیے قانون میں ریلیکسیشن کیوں کروا دی, اس لیے کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑا بردبار بندہ تھا, ایوب علیہ السلام بڑا بردبار بندہ تھا, بس یہ بات اس سے نکل گئی تھی. حالانکہ وہ اس مزاج کا آدمی نہیں تھا جس طرح آدمی کہہ رہے کہ بھائی اس کے اس لفظ کو معاف کروا دے, وہ ویسے اس مزاج کا آدمی نہیں, پتہ نہیں کیا ٹینشن تھا اس پر. مثلا ہم کہہ دیں کہ بھائی چودھری صاحب کے مزاج میں غصہ نہیں, پتہ نہیں اس دن آپ پر غصہ ہو گئے تھے, پتہ نہیں کیا ٹینشن میں تھے, بس چلو اگنور کر دیں کہ بھائی ہم چودھری صاحب کے مزاج کو جانتے ہیں, وہ غصے والا آدمی نہیں. تو اس طرح ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقیلو عن ذوی الحیات حسراتہم, جو آدمی آپ کے ساتھ مدت و احسانات کرتے رہیں تو ایک بار اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی تو آپ اسے فوراً جہنم نہ بھیجوائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اقیلو عن ذوی الحیات حسراتہم, اس کی اس لفظ کو اگنور کریں اس کی اس لفظ, لیکن ہمارے میں بردباری نہیں ہوتی صحیح. تو یہ بھائی ہے اس نے ہمارے ساتھ 50 احسانات کیے ہوں گے, ایک بار کوئی اس سے لغزش ہو گئی بس ہم نے اس کو جہنم میں بھجوا دیا, وہ انسان کا بچہ نہیں, اس میں انسانیت کہاں کی؟ بھائی خدا کا خوف کرو, مدتوں آپ کے ساتھ احسانات کرتا رہا, آخر انسان ہے, اس کا بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے, تکلیف ہو سکتا ہے, اس سے لغزش ہو گئی تو آپ نے بس فوراً جہنم میں بھجوا دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا قانون میں نے اس کے لیے دیکھی ریلیکس کروا دیا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کردار تھا بڑی بردباری کا. اِلَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, اور یہ جو مرد اور عورت کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں اللہ کریم یہی کہہ دیتا ہے طلاق کو جب رکواتا ہے, کیونکہ طلاق پہ اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیگل چیزوں میں جو سب سے قابل نفرت چیز ہے اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ ذرا زور سے, طلاق. اور ہمارے اوپر بھی یہاں وہ مصیبت مسلط ہو گئی مسلمانوں پر, یہاں ہم آ کے ان کے رنگ میں پورے رنگے ہوئے ہیں کہ میرا تو دن بھر یہی مسئلہ ہوتا ہے, اور میں خاتون کو سمجھاتا ہوں اور مرد کو سمجھاتا ہوں, خدا کا خوف کرو یہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کے غیظ غضب کو آپ دعوت دے رہے ہیں, اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا پھر آپ کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا, بچوں کا کیا بنے گا. میں اپنی عزتوں کو کنوینس کرتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ گھر ٹوٹے نہ. اس لیے ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ پرائے کلچر کو اپنا لیتے ہیں, اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں, دین سے دور, اور ان کے ماحول میں گل مل جاتے ہیں تو پھر ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو شریعت اسلامیہ شوہر سے کہ کیونکہ بنیادی طور پر یہ حق طلاق کا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذرا زور سے, شوہر کے حق میں, شوہر کے ہاتھ میں. تو اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ اگر خاتون نے زیارتی بھی کی, خاتون فعزور ہوں, بس اسے سمجھانے کی کوشش کریں, کیا کریں؟ سمجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں سمجھتی اللہ کریم فرماتے پھر بھی آپ طلاق نہ دیں, واجرون نفل مزاجے, چلو ایک مہینہ یا 40 دن کے لیے تبلیغ میں چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ یعنی اس سے لا تعلق ہو جائیں. تو لا تعلق کی کہاں ہو سکتی ہے؟ بس آپ تبلیغ میں چلے جائیں 4 مہینے رہ جائیں صحیح. اور اگر وہ ایسی تیسی بات کرو تو وہ بھی کہیں گے شکر ہے مصیبت سے جان چھوڑ دی, شکر ہے اللہ کا عذاب کا چلا دیا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ احوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر وہ ایسی خاتون ہے کہ اس کو شوہر کی یہ ناراضگی ناقابل برداشت تو وہ کہیے میں معافی مانگتا ہوں, بس آپ کا جب چلہ پورا ہو جائے تو خدا کے لیے آپ واپس آ جائے, آئندہ کے لیے میں ایسی حرکت نہیں کروں گی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں واجرون نقل مزاجے, ذرا ترک تعلق کریں, اس کو احساس دلائیں, اس کو احساس دلائیں. اگر اس سے بھی اس کا ذہن نہیں بنا پھر بھی نہ نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کیسے, اور سلیب بھی ایسا نہیں کہ اب ڈنڈے اٹھائیں اور بس گھوڑا کر کے مارے, سلیب بھی کر دے اور کہہ دے کہ نہیں ایسا نہیں کرتے, یہ دیکھیے میں آپ کو ایک حکمت عملی دکھاتا رہتا ہوں اور سکھاتا رہتا ہوں. صحیح, اگر ہاں بنی نہیں کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے او 911. یہ تینوں کے تین طریقے اللہ کریم نے پروسیس کیوں کروا دیے؟ کیونکہ اللہ کریم کو طلاق پسند نہیں, اور ہم تو فوراً کام ختم کر دیتے ہیں. بس ایک حرکت ہوئی اس سے اور نے کہا چلو ایک دو تین طلاق ہو گئی, اور پھر بعد میں آدمی سوچ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو غصے میں آ کر یہ عذاب کر دیا, اب بچوں کا کیا بنے گا؟ بچے تو لاسٹ وہ تو کرسچن بن جائیں گے. صحیح, اور میرا کیا بنے گا؟ یا تو میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے اس کو دینا ہے یا اس کو دینا ہے گھر. اس کے ساتھ بھی دو بچے تین بچے, پتہ نہیں وہ کورٹ والے تو کہہ رہے تھے سیلری کتنی ہے, اسی رشو پر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے 2000 اس کو دینے ہیں, 2500 مہانہ اس کو اور بچوں کو دینے ہیں, گھر کو یہ تو بہت بڑا عذاب ہے. صحیح, تو اس لیے شریف اسلام کہتے ہیں کہ ان پروسیس سے گزرتے رہو, یہ طلاق والا مسئلہ نہ کرو. طلاق والا مسئلہ بازی میں آ رہے پرتھوی, تو یہاں بھائی مجھے کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں یہاں کسی امریکی سے یا میکسیکن سے یا فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو میں اسے کہہ دیتا ہوں بھائی الائٹ کر لے جائیں, کوئی اپنے مشرقی خاتون کو ڈھونڈے کہیں سے, مشرقی خاتون کو ڈھونڈے کہیں, کیونکہ مشرقی خواتین کم از کم 90% وہی ہیں جو ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں اپنی خاتون, 10% وہی ہوگی جو ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جتنا جو انسان نے کہہ دیا کیمرا کرنا ہے. لیکن جو یہاں کی ہوتی ہیں ان میں تو 1% اگر کوئی اچھی نکل گئی تو نکلے گی, ادر وائز جیسے وہ مسلمان بھی ہوگی ہو جائے تھوڑی مدت حجاب بھی شروع کرے, جب تک بچہ دو بچہ دے دے گی تو پتہ لگ جاتا ہے. صحیح, کہ ابھی میں نے ابھی یہ پنس گیا. صحیح طور کے بس سو طلاق فائل کر دے دیے اور بس بیٹھی رہتی دیتی رہتی بیٹھی رہتی لیتی رہتی, بچے بھی اس کے پیسے بھی اس کے بچے بھی اس کے پیسے, وہ جیو کو بھی چھوڑ دے گی. تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہاں پہ عورتوں سے نکاح کرنا مکرو تحریمی ہے. کیا ہے مکرو تحریمی ہے, یعنی حرام کے قریب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نتائج کو دیکھنا ہے. اور خود بے رجلے کا سا مختصن باردوں و شراب و خوش بے ادے کا درسن فطر بے ولا تانس الا وجدنا صابرا, ہم نے پایا تھا داؤد علیہ السلام کو بڑا صبر و گفارے والا, نعم العبد وہ بڑا اچھا بندہ تھا, انہو اواب وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کے جانے, وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق, وذکر عبدنا اور یاد کیجئے ہمارے عبادنا ہمارے بندو ابراہیم کو اسحاق کو یعقوب. تو ابراہیم باپ ہے, یعقوب بیٹا ہے, اسحاق اسحاق بیٹا ہے, یعقوب پوتا ہے. وذکر عبادنا یاد کیجئے ہمارے بندو ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو اولی الایدی جو قوت والے لوگ تھے. ایدی کا معنی اصل ہوتا ہے ہاتھ, ایدی کا اصل معنی کیا ہوتا ہے ہاں, جو قوت والے لوگ تھے, ایسے نہیں گئے کترے لوگ نہیں تھے, بڑے قوت والے لوگ تھے, بڑا مضبوط قبیلہ رکھتے تھے, بڑا مضبوط قبیلہ رکھتے تھے ایک, اور دوسرا اول الایدی وہ اپنے ہاتھ کے کمائی کھانے والے تھے, وہ نذرانوں پہ پلنے والے نہیں تھے, گیارہویں اور کل مل والے نہیں تھے, صحیح ختم شریف والے میلاد والے نہیں تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں سارے انبیاء جو تھے اپنے ہاتھ کی کمائی کھا رہے تھے. صحیح, اور دیندار آدمی دین کی دعوت دینے والا آدمی اپنی کمائی کھاتا رہے تو پھر دعوت چلتا رہے گا. پھر دعوت مولانا علیہ رحمۃ اللہ کی نماز کی دعوت کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ نہ کسی سے کہتے کہ بھائی ہمارے لیے روٹی لائیں, نہ کسی سے کہتے ہمارے لیے کوئی پانی لائیں, وہاں آپ روزے پر جاتے ہیں اپنے لیے کچھ پکا دیتے ہو. وذکر عبادنا یاد کیجیے ہمارے بندوں کو ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو اولی الایدی جو ہاتھ والے لوگ تھے. تو ہاتھ کے میں نے دو ترجمے کر دیے, ایک تو یہ کہ وہ قوت والے لوگ تھے, جس طرح کہتے ہیں اس کے بازو ہیں, اس کے وہ بازو والے مضبوط قبیلے والے لوگ تھے, کوئی ان کو اس طرح آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے, اور اولی الایدی وہ اپنی ہاتھ کی کمائی کر رہے تھے. اولی الایدی والابصار اور وہ آنکھوں والے لوگ تھے. تو آنکھوں والے مینس ان عقل دانش مندی رکھتے تھے, آنکھوں والے سارے ہوتے ہیں بصیرت والے تھے. اِلَّا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار, ہم نے ان کو خالص کر دیا ہے ایک خالص صفت کے ساتھ, ذکر الدار کہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا دنیا میں ابدا, کہ ان لوگوں کا دنیا میں تذکرہ کر کیا جائے گا کب؟ ابدن. تو ہم مسلمان جو محمد کے نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے ہیں نماز دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد, پیچھے کیا کہہ دیتے ہیں کما صلی علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم. اسحاق پر بھی رحم کرے, یعقوب پر بھی رحم کرے, یوسف پر بھی رحم کرے, ان کے اولاد پر بھی رحم کرے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے ان کو یہ ٹائٹل دے دیا, یہ کوالٹی دے دی, میں نے ان کو یہ مقام دے دیا, یہ تمغہ دے دیا ہے کہ قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا, اور تاکید کیتے ہیں یہ لوگ تھے ہمارے نزدیک, لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ, چنے ہوئے. مصطفین کا معنی چنے ہوئے, یہ چنے ہوئے لوگ تھے. الْأَخْيَار, اور یہ خیر کی جمع ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں. جس کو اللہ اچھا کہے وہ اچھا ہی کہتا ہے. وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ, یاد کیجئے اسماعیل کو, وَالْيَسَعَ, اور حضرت الْيَسَعَ کو, وَذَلْكِفْ, اور حضرت ذلکفل, یہ سارے انبیاء. وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ, سارے کے سارے بہترین لوگوں میں سے تھے. هَذَا ذِكْرُ, اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو میں نے لسٹ دے دی انبیاء کی, میں نے جو لسٹ دے دی انبیاء کی, یہ مکمل بیان ہے. کیا ہے یہ مکمل بیان ہے, آپ نے ان لوگوں کو تعلق کرنا ہے. هَذَا ذِكْرُ, یہ کامل بیان ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, اور تاکہ ایک متقی کے لیے اللہ کے نزدیک بہترین مرجع, بہترین پلیس آف ریٹرن ہے. اب بہترین پلیس آف ریٹرن کیا ہے؟ جنات عدن, باغات عدن, ایور لاسٹنگ اقامت والی, ایور لاسٹنگ اقامت والی. وہاں پہ ایسا نہیں کہ آپ کو نوٹس مل جائے کہ گھر خالی کرنا, 30 ڈیز بفور یا 60 ڈیز بفور. اللہ کریم فرمائے جنات عدن, جب آپ چلے گئے اور بستر لا دیا تو بدداری کیا ہے. اللہ کریم فرمائے جنات عدن, ان شاء اللہ کہ بستر ڈال دیا تو ڈالے دیا, وہاں پہ کوئی آپ کو نوٹس نہیں ملے گا, گھر خالی کرو. سنشو رشتہ, اللہ کریم نے اتنے جنات عدن کہ شاید یہ امریکہ کے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ غریب سارے ریٹرن رینٹ پر رہتے ہیں, اور نقطہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہ سر, آپ تو ابھی بھی گزرے اس مرحلے سے. تو یہ اللہ کریم آپ لوگوں کی ہمت افزائی کر رہا ہے کہ آپ بے فکر رہے, جنت میں دونوں پہنچ جائے گا, ناصر اور سجاد, تو وہاں پہ جنات عدن, وہاں پہ کوئی نوٹس نہیں ملے گا. جنات عدن, باغات عدن, پرپیچوئل اور ایور لاسٹنگ اقامت والی, سٹے والی, مفتحت لهم الابواب, اور کھلے رکھے جائیں گے ان کے لیے سارے دروازے. مفتحت لهم الابواب, کھلے رکھے جائیں گے ان کے لیے سارے دروازے. تو یہ تصور دے دیا کہ وہاں پہ گھر ایسا ملے گا دربان کر رہیں گے. کیا کر رہا ہے دربان؟ تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس ریموٹ کنٹرول بھی نہیں ہوگا کہ ریموٹ سے دروازہ کھول دے پھر داخل ہو جائے. بس آپ کی گاڑی وہاں پہنچ گئی اور دربان نے فوراً دروازہ کھول دیا. مفتحت لهم الابواب, متکئین فیہا, اور یہ جنتے لوگ متکئین فیہا, کشن پر تکے لگائے ہوں گے. کشن پر زبردست سوفے پڑے رہیں گے, بہترین قسم کے کشن پڑے رہیں گے, جو آپ نے دنیا میں کہیں دیکھے نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سمجھانے کے لیے باغ کا بھی تذکرہ کرتا ہے, بسترے کا بھی کرتا ہے, بیوی کا بھی کرتا ہے, پانی کا بھی کرتا ہے, دودھ کا بھی کرتا ہے, وائن کا بھی کرتا ہے, ہنی کا بھی کرتا ہے, کشن کا بھی کرتا ہے, بیڈ کا بھی کرتا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کیوں انڈرسٹینڈ, ادر وائز جنت کی نعمت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, وہ انسانوں کی آنکھوں نے ابھی تک دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, انسانوں کے کانوں نے ابھی تک اس کے متعلق سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, دنیا میں کسی کے خواب و خیال میں اس کا نقشہ گزرا نہیں کہ وہ کشن کیسے ہیں, وہ بیڈس کیسے ہیں, وہ لائٹس کیسے ہیں, وہ پنکھے کیسے ہوں گے, وہ کارپیٹ کیسا ہوگا. ابھی ہم آگے آگے جائیں گے, ابھی اللہ کریم ہمیں مزید تحریض کروانے کے لیے اور ترغیب دلانے کے لیے کہ کارپیٹ ایسا ہوگا, کشن ایسا ہوگا, بیڈ ایسا ہوگا, بیوی ایسی ہوگی, خادم ایسے ہوں گے, پیالے ایسے ہوں گے, کوزے ایسے ہوں گے, سراہیاں ایسی ہوں گی. آدمی کہے گا کہ بھائی بھی جانا چاہیے کیوں نہ. یہ جنت لوگ تک کیا لگائے ہوں گے جنت میں, یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ, وہ مانگتے رہیں گے وہاں, بفاکہۃ کثیرۃ, جتنے سارے پھل چاہیں مانگتے رہیں. کوئی بل آئے گا نہیں, چلو سر کہتے ہیں کوئی راس ماس کا بل ہوگا نہیں, صحیح. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ و شراب, اور جتنے سارے مشروبات پیتے رہے, جتنے جوس پیتے رہے, بس پیتے رہے, بس رہے. آپ ڈیمانڈ کریں کہ ایپل جوس, پائن ایپل جوس, دس از گریپ جوس, دس از گریپ فروٹ جوس, دس از اسٹرابیری جوس, بس سب پڑے رہے ہیں. وعندہم قاصرات الطرف, اور ان لوگوں کے پاس ہوں گے خواتین اور بیویاں قاصرات الطرف, جو اپنے نظروں کو اپنے شوہروں کے لیے محفوظ کر دیا. اور دوسرا اطراب, وہ ان کے ہم عمر ہوں گے, ان کے ہم, کیونکہ وہاں بوڑھا بوڑھے بوڑھے ہیں نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام ترمذی نے حدیث نقل کی, ایک بوڑھی خاتون آئی اس طرح لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, السلام والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیار سے کہا وعلیکم السلام یا اما, مائی وعلیکم السلام, اما جان وعلیکم السلام. تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو اس لیے آئی ہوں دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے, میں جنت پہ چڑھی جاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار مزاح بھی کرتے تھے, خوش کبھی کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. تو اس بوڑھی اما جی سے کہہ لیا, کہنے لگے لا یدخلن الجنہ, اما جی بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی, بوڑھیاں وہ جنت میں نہیں جائیں گی. فول لگ با کیا تھا مدبیرا, اب خاتون کا تو دل یہاں تک آ گیا, بوڑھی خاتون, اور وہ رونے لگی اور چیخنے لگی. تو حضور اسلام نے فوراً اسے کہہ دیا کہ اما جی آپ نے نہیں سنا قرآن کریم سورہ رحمان کی آیت کہ انا انشاءنہن انشاءنا فجعلناہن ابکارا, ہم آپ کو ایک نئی لائف دے دیں گے. خواتین بوڑھیوں سے کہتی ہیں فجعلناہن ابکارا, آپ کو ٹین ایجر ورژن بنا کر جنت میں لیں گے, آپ کو ٹین ایجر ورژن بنا کر جنت میں لے جائیں گے. تو ہوش ہو کے چلی گئی. صحیح. وعندہم قاصرات الطرف, اور ان کے ہاں قاصرات الطرف, شاید یہ بھی میں کبھی کبھار مزاق کرتا ہوں کہ یہ بھی شاید امریکیوں کے لیے جس کے پاس گرین کارڈ نہیں ہوتا نا, وہ کبھی کبھار یہاں کسی بلا کے ہلکے چڑھ جاتا ہے گرین کارڈ کے لیے. صحیح. کہ یہ تو ہے 22 سالہ اور خاتون مل گئی 52 سالہ, اس لیے اونلی پارٹی سے کا گرین کارڈ, کہ یہ کیا عذاب ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا وہ جنت کے لیے آپ کو گرین کارڈ کی بھی ضرورت نہیں, آپ اپنے ویزے پر آئے ہیں وہ تو آلریڈی وہاں پہ سیٹل ہیں, وہ جو ہوڑ ہیں وہ تو آلریڈی وہاں سیٹل ہیں, وہ تو وہاں کی مخلوق ہے, وہ تو امریکی ہے پہلے سے, فار ایگزامپل انہیں جنت کی ہے. اب آپ کو تو آتے ہی ہم نے سٹیزن شپ دے دی, سٹیزن شپ دے, لہٰذا آپ کو گرین کارڈ کے لیے کسی بڑی عمر کے خاتون سے شادی نہیں کرنی ہو. تو اطراف اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو اس کی ایج اور باڈی ایک جیسی ہوگی. وعندهم قاصرات الطرف اطراب هذا ما توعدونا, یہ وہ نعمتیں توعدونا جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا, لیوم الحساب اکاؤنٹیبلٹی, کہ اس دن کے حوالے سے اللہ رزقنا, تاکہ کی چیزیں لرزقنا ہماری پروویژن ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہماری پروویژن ہے, ہمارا کیا مال او مل نفاد, اسی کے ختم ہونے کا کوئی تصور نہیں. ہاضا اللہ کے لیے فرماتے ہاں یہ تو ہوگا, ہاضا یہ تو ہوگا, اب ایک دوسرا ہو گئے. وَإِنَّ شر پسندوں کے لیے, سرکشوں کے لیے, وکٹ لوگوں کے لیے, بدماشوں کے لیے, لَشَرَّ مَآب, بدترین جگہ ہے ریٹن کا جہنم, وہ جہنم ہے. یسلونہا, وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں, فبئس المآب, وہ بہت بری جگہ ہے. ہذا یہی ہے ان کے لیے, ہذا یہ ہوا ان کے لیے. فَلْيَذُوقُوا, بس وہ چکے اس کو, حمیم کھولتا ہوا گندا پانی, وغصاق, غصاق اصل میں وہ زخموں کا جو پس نکلتا ہے, زخموں کا پس نکلتا ہے, یورین نکلتا ہے, جو جو جو جو, جو سٹول نکلتا ہے, گند جتنا سارا نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں غصاق, یعنی بدن سے نکلے ہوئے سارے گند کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ مکس کر کے, کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ مکس کر کے, اسے تو کہیں مشروب بن جائے گا گرم سٹول, اور بڑا ٹیسٹی ہوگا. اللہ بچایا کہ اللہ بچایا کہ آمین. وآخر, اور دیگر عذاب ہوں گے, من شکل, اس قسم کے ازواج, متنوع, اب ویریس کائنڈز. اللہ کریم فرماتے ہیں تو صرف میں نے ایک کائن بتا دیا, اور بھی بہت سارے ہیں اس قسم کے کھانے پینے ان کو ملتے جائیں گے. وآخر, اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, من شکل, اس قسم کے ازواج, ویریس کائنڈز, ویریس کائنڈس. آزا فوج المقتحم معكم, یہ آزا فوج المقتحم معكم, یہ ایک گروہ مقتحم معكم داخل داخل کروائے جائیں گے آپ کے ساتھ. لا مرحبا بهم, ان کو کوئی ویلکم نہیں کہا جائے گا. اللہ کریم فرماتے کہ ان کو کوئی ویلکم نہیں کرے گا. لا مرحبا بهم, نہیں ہوگا کوئی ویلکم ان کے لیے. انہم صال النار, کیونکہ وہ تو جہنم والے, جیل میں جانے والوں کو ویلکم تھوڑا ہوتا ہے. انہم صال النار, تاکہ لوگ داخل ہونے والے جہنم میں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم, انتم قدمتم لنا, یہ چونکہ مجھے گروپ وائز جاتے ہیں جن میں لوگ, گروپ وائز جاتے رہے. اب ایک گروپ پہنچ چکا ہے, ایک گروپ وہ تو جہنم ہے, دوسرا گروپ آگے, تو فرشتے کہیں گے ہاضا فوج المقتحم معكم, یہ ایک دوسرا گروہ ہے جو آج کے آپ کے ساتھ داخل ہوگا, جو آپ کے ساتھ داخل ہوگا. تو وہ کہیں گے لا مرحبا بهم, ان کا ذرا ورک ہم تھوڑے تھے یہاں جہنم میں, یہ بھی آ گئے. انہم صالوا النار, صحیح. تو یہ بعد میں آنے والے کہیں گے کہ قالوا لا بل انتم لا مرحبا بكم, آپ کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے. انتم قدمتم لنا, یہ راستہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے بنایا تھا, کیونکہ آپ ہمارے سے پہلے امتی ہیں, یہ گند آپ نے مچایا تھا. قالوا, کہیں گے بل انتم, بلکہ آپ لوگ, لا مرحبا بكم, آپ کے لیے کوئی ویلکم نہ ہو. انتم قدمتم لنا, آپ لوگوں نے پہلے سے یہ راستہ ہمارے لیے بنا دیا تھا. فبئس القرار, یہ بدترین جگہ ہے قرار پکڑنے کی. قالوا ربنا من قدم لنا هذا, تو یہ سارے کہیں گے کہ خدا ہوتا, یعنی ہر ایک بعد میں آنے والا گروہ پہلے والے کو لعن تعن کرے گا. آپ بدبخت, اگر یہ گندگی نہ بناتے تو ہم بھی سانس بننا چاہتے ہیں, صحیح. تو سارے کہیں گے قالوا ربنا, وہ کہیں گے ربنا, ہمارے رب, من قدم لنا هذا, جنہوں نے بھی ہمارے سے پہلے یہ راستے بنائے ہمارے لیے. فزد ہوا عذاب ہم سے فن, تو انکریز کرے اس کے لیے شدید عذاب. فی النار, آگ کے اندر. وقالوا مالنا, اور سارے کہیں گے, یہ جہنمی لوگ سارے کہیں گے کہ دنیا میں کچھ لوگ تھے, دنیا میں کچھ لوگ تھے, ہم انہیں بہت برا سمجھتے تھے, ہم انہیں بہت برا سمجھتے تھے, کیونکہ ہم تو بار میں بیٹھتے تھے, ہاں بیٹھے بار اور مسجد میں بیٹھتے تھے, صحیح. ہم میوزک سنتے تھے اور وہ قرآن سنتے تھے, ہم بے حجاب پھرتے رہتے تھے اور وہ حجاب ڈالتے تھے. کہتے ہیں کیا دفعہ اسی قسم کے رہتے تھے, نہ سمجھ, اسٹوپڈ, بیوقوف, تو ہمارے ساتھ نہیں, بیوقوف کہاں گئے. وقالوا مالنا, اور وہ کہیں گے مالنا, کیا ہے ہمارے لیے دانرا رجالن, کہ ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو. کنا نعبد من الاشرار, کہ دنیاوی زندگی میں ہم ان کو کاؤنٹ کرتے تھے. ویری ورسٹ ٹائپ آف پیپل, کہ یہ ان سویلائزڈ لوگ ہیں, یہ ان سے ان کے محنت دیا گیا ان کو, کیونکہ یہاں آدمی باہر میں نہ بیٹھنے والا, میوزک نہ سننے والا, یہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا, سے روزے لگانے والا, کہتے ہیں امریکہ میں بھی آیا, میں نب نہیں سیکھے ابھی تک, بلکہ میں نے سیکھے زنا شروع کر رہے ہیں, گیمبلنگ شروع کر رہے ہیں, وائن پیتے رہے ہیں, حیوان بن جائیں, صحیح. تو ان کو وہ جو دوسرے مزاج کے لوگ ہیں وہ ہمارے جیسے لوگوں کو اسٹوپڈ سمجھتے ہیں, تو کہیں گے جہنم میں کہ مالا نارا نارے جانا, ہم تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتے یہاں جہنم میں. کنہ نہ ہو میرا شرا کہ دیدا بگ ٹائپ آف پیپل اور ورس ٹائپ آف پیپل, کہ یہ گئے ہوئے ہیں, اس کلچرڈ لوگ نہیں, یہ کلچر ویل سویلائز نہیں. اتخذناهم سخريا, آیا ہم صرف ان کا مذاق اڑاتے تھے, آیا ہم صرف, یہ جہنم میں خود تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف مذاق اڑاتے تھے, وہ حقیقت میں ورس لوگ نہیں تھے. اتخذناهم سخريا, آیا ہم صرف ان کا مذاق اڑاتے تھے, اور وہ برے نہیں تھے کہ اس بری جگہ میں نہیں ہے. ہم زاغت انول افسار, یا ہمارے نظروں سے اوجل اور پوشیدہ ہے, کسی کونے میں پڑے ہوئے ہیں. ان ذالک الحق, اب اللہ کریم فرما دیے جتنا سارا ڈائلاگ میں نے آپ کو سنا دیا, یہ یقینی بات ہے اسی طرح کہتے رہیں گے. ان ذالک الحق, یہی ڈائلاگ یقینی بات ہے, جہنم والے کرتے رہیں گے. تخاصم اللہ, ان کے باہمی آرگومنٹ جہنم والا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے. آپ لوگوں نے مدد عرب کر دیا, آپ ہی نے ساری مصیبتیں بنائی تھیں. اب اللہ کریم نے ایک جانب بشارت دے دی, فالو کرو گے تو یہ نہیں فالو کرو گے تو یہ اب رسول پاک سے کہیے کہ اب ان کو ایک بار پھر ریپیٹ کروا دیں, ریوائز کروا دیں. قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما قاتے انا منذر کہ میں آپ کو وارننگ دینے والا ہوں وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود توت والی بات وما من الہ اور نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ تعالی الواحد جو از دی اونلی ون القہار اور سارے چیزوں کو کنٹرول کرنے والا اور غلبہ پانے والا رب السماوات جو مالک آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما ان ساری چیزوں کا جو ان دونوں کے اندر ہے زمین آسمان اور ساری چیزیں بھی ان کے اندر ہیں ان سب کا یہ کوئی ایک رب ہے ایک مالک ہے العزیز جو عزت والا ہے الغفار اور مغفرت کرنے والا ہے قل آپ کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یہ قرآن ہوا یہ قرآن نبا عظیم بہت بڑی نیوز ہے وہ نبا عظیم یہ قرآن بہت بڑی نیوز ہے یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کے پلے پڑتی نہیں لیکن بہت بڑی خبر ہے قل آپ کہہ دیجئے وہ نبا عظیم یہ بہت بڑی نیوز ہے انتم عنہ معرضون آپ لوگ اس سے منہ موڑنے والے ہیں ما کان لیا من علم بالملأ الاعلا نے میرا کوئی اپروچ بالملأ الاعلا فرشتوں کو اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں ملأ اعلا اوپر والی دنیا کو کہتے ہیں ملأ اعلا کا معنی اوپر والی دنیا جہاں اللہ تعالیٰ ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں یہاں اللہ کرے ڈیوٹیاں اسائن کرتے ہیں فرشتوں کی تو حضور اسلام و السلام سے لوگ پوچھتے کفار کہ اب فرشتوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے حضور اسلام نے فرمایا میرے پاس آئے گی تو میں بتاؤں گا میں کوئی آج میں غیر ہو رہا ہوں کہ مجھے بلے آلہ کے کوئی کنٹرولر سے ما کان لیا من علم نہیں ہے میرا کوئی اپروچ بالملأ الاعلیٰ اوپر والی دنیا کو اس یختصمون جب ان کو امور اور ڈیوٹیاں دے دی جاتی ہیں یوحا الی الا انما وحی نہیں کی جاتی مجھے مگر صرف اس بات کے انما انا نذیر مبین کہ میں کلیئر کر وارننگ دینے والا ہوں اس قال ربک للملائکہ اب اللہ کریم فوراً واپس چلے گئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے بدبختو آپ میرے مخالف بن رہے ہو میں نے بنی نوع انسان کو کتنی فضیلت دے دی ہے فرشتوں سے سجدہ کروایا حالانکہ میں ڈیوٹیاں ان کو دے دیتا ہوں میں ڈیوٹیاں ان کو دے دیتا ہوں ان فرشتوں سے بھی میں نے انسان کو سجدہ کروایا اور آپ پھر بھی باقی بنے ہوئے ہیں اذ قال ربك جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے ملائکہ فرشتوں سے انی خالق تاکید میں پیدا کرنے والا ہوں بشر انسان کو من طین مٹی سے من طین فیضا سویتو جب میں اس کے اعضا برابر کر دوں گا فیضا سویت ہو جب میں برابر کر دوں گا اس کے اعضا ونفخت فی من روحی اور میں پونگ دوں گا ان اعضا اور باڑے کے اندر اپنی روح فقعو لہ تو گر پڑو آپ لوگ اس انسان کے سامنے ساجدین سجدہ کرنے والے فسجد الملائکہ کلہم سجدہ کر دیا سارے فرشتوں نے اجمعون ایک ساتھ اجمعون کا معنی ایک ساتھ الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا استکبرا اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا استکبرا اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا وہ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا تھا استکبرا اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے اللہ کا حکم نہ مانتے ہوئے قال یا ابلیس اللہ نے کہہ دیا او ابلیس ما منع کا کیا رکا اس دیا کی کس چیز نے رکوایا آپ ما منع کا کس چیز نے رکوایا آپ کو تسجدہ کہ آپ یہ سجدہ کرتے لما خلق تو اس انسان کے سامنے جسے میں نے پیدا کیا بے ادیا اپنے ہاتھوں سے تو یہ نسبت شرافت کے لیے کہ جسے میں نے شرافت والا بنا دیا جسے میں نے کرامت والا بنا دیا ہے استکبرتا آیا آپ نے اپنے کو بڑا سمجھا بعض اوقات آدمی بڑا ہوتا نہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور بعض اوقات آدمی ہوتا ہی بڑا ہے تو اللہ کریم نے شیطان سے کہہ دیا کہ آپ ہیں بڑے نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا آپ ہیں بھی بڑے استکبرتا آیا آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا انکنت من العالین یا یقینا آپ بڑے لوگوں میں سے اس نے کہا کہ نہیں جی ایسا تو نہیں کہ میں بڑا نہیں ہوں، میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں ہوں بڑا. تالا خیر منہ، اس نے کہہ دیا کہ میں آدم سے بہت بہتر. کیوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کر دیا ہے من نار، آگ کے شولے سے. وخلقتہو من طین، اور آپ نے اس کو پیدا کر دیا ہے مٹی سے. تو آگ کا شولہ وہ روشنی دے دیتا ہے، اور مٹی اس میں تو خاکی بنے. آگ کا شولہ وہ اوپر کو چلا جاتا ہے، اور مٹی پاؤں تلے روندی جاتی ہے. پاؤں تلے ہاں روندی جاتی ہے. لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا کہ بدبخت یہ بھی سوچا کہ آگ کا شولہ بہت ساری قیمتی چیزوں کو راگ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، بہت ساری قیمتی چیزوں کو راگ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اور مٹی ایک دانے کو گلزار بنا دیتی ہے. قالان خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. قال اللہ نے کہہ دیا فخرج منہا، نکل جاؤ اس گارڈن سے. اینڈ وی اباؤٹ دیٹ گارڈن آئی ٹولڈ یو دیٹ یو شوڈ ہیو قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سے بات کی، چار جلدوں میں اردو میں قصص القرآن. قرآن کریم کے جتنے سارے قصے ہیں اس کی تاریخی حیثیت مولانا حمد الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی میں بیان کر دی ہے، بڑی مستند کتاب ہے. قرآن کریم کی قصوں کے لیے ہم کسی اور کتاب کا سہارا نہیں لیتے سوائے قصص القرآن کے، مولانا حمد الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن. سند کا نام لکھ کے سر مولانا حفظ الرحمان سیوہاری. قال فخرج منها، اللہ نے کہہ دیا نکل جا. حفظ الرحمن سوراوی. فإنك رجیم، آپ کو دھتکارا کیا ہے. وإنك عليك لعنتی، اور تحقیق آپ کے اوپر میری لعنت الى یوم الدین، روز جزا تک. قال شیطان نے کہہ دیا رب او میرے پروردگار، فانذرنی، آپ مجھے مہلت دیجئے، ٹائم دیجئے، الى یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. قال اللہ کریم نے کہہ دیا فإنك من المنذرین، آپ کو مہلت دے دی گئی ہے، چلو آپ زندہ رہیں گے لوگوں کو بہکانے کے لیے. الى یوم الوقت المعلوم، اس دن کے معلوم وقت تک. قال اب شیطان نے جب فیصلہ لے لیا، اس کو یہ تو پتا تھا کہ اللہ کریم پہ فیصلہ کوئی ڈرا نہیں کرتا. اللہ کریم پہ فیصلہ کیونکہ اللہ کا ایک قانون نکلا ہے، وہ بدل القول لدیہ، میرے فیصلے پہ تبدیل نہیں ہوتے. وما انا بذل اللہ من العبید، میں کبھی بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جو فیصلہ کر دیتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے.